Middernacht, het is nu maandag 21 november. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Caïro zijn zeker 10 doden gevallen bij geweld op het Tahrirplein. Militairen vernielden een tentenkamp van betogers en verjoegen met harde hand de duizenden demonstranten. Het was de tweede dag van confrontaties op het Tahrirplein tussen regeringstroepen en betogers. In Spanje heeft de Partido Popular zoals verwacht de verkiezingen met overmacht gewonnen. De regerende socialisten hebben hun nederlaag erkend. De conservatieve partij van Mariano Rajoy kan rekenen op ongeveer 44% van de stemmen. En dat levert in het parlement een absolute meerderheid in zetels op. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. In de Utrechtse wijk Overvecht zitten sinds het begin van de avond een paar duizend huishoudens zonder stroom. Omdat de netbeheerder de oorzaak niet kan vinden, zijn er aggregaten neergezet. Een bejaardencentrum en 250 huizen daar vlakbij hebben nu noodstroom. Maar de andere huishoudens in Utrecht-Overvecht zullen het tot komende ochtend zonder stroom moeten stellen. In de slepende affaire bij Ajax is Johan Cruijff in opspraak gekomen. Tijdens discussies in de Raad van Commissarissen zou Cruijff tegen mede-commissaris Edgar Davids hebben gezegd dat hij alleen maar in de raad zit omdat hij zwart is. Dat werd afgelopen avond onthuld in NOS Studio Voetbal. Voorzitter Steven ten Haven van de Raad van Commissarissen bevestigde in het programma dat Cruijff die uitlating heeft gedaan. Op de ledenraad van Ajax werd de afgelopen dag duidelijk dat de vertrouwensbreuk binnen de Raad van Commissarissen definitief is. Cruijff wil niet verder met de overige 5 leden. Die houden vast aan de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur. Op de aandeelhoudersvergadering van 12 december moet een besluit worden genomen over de kwestie. Het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter. Temperatuur loopt uiteen van min 2 in het oosten tot 5 in Zeeland. Overdag opnieuw grijs en nevelig, alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. En de hashtag op Twitter is, ja, hoe kan het ook anders, Echte Jannen. En je kunt inbellen voor het Echte Jannen radiospel. En voor de instelling voor wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, de VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Ja, jullie kennen de drill. Echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je als donkerkleurige mens te demonstreren tegen de Zwarte Piet tijdens de intocht van de Goedheiligman. Maar heb je niet in de gaten dat je een kinderfeest het verpesten bent, dan ben je een ontzettende Zwarte Johan. En zo is het maar net. Laten we nog eens even kijken wie er meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, en we beginnen met de moppetopper van de Tweede Kamer, Henkie Bleker. Sommigen zullen mij een barbaar noemen. Niets is minder waar. Ja, staatssecretaris Bleker, die was eigenlijk al nationaal de troetelbeer geworden toen hij Mauro, het Angolese, die weg moet zijn, een briefje toe stopte bij BMW en zei van, ga lekker met mij naar voetbal. Hij heeft die grap overtroffen. Hij maakte in de Tweede Kamer een grapje over diezelfde Mauro, want ooievaar Freedom gaat naar een Duits wildpark. Lekker belangrijk. En Henkie zei dat die tenminste geen studievisum nodig heeft. Nou, en de oppositie, die noemt dat ziek. Een zieke opmerking. En wat noemen wij het? Een gestoorde met een glans. Nee. Oh ja. Als je gewoon een grapje kan maken over zoiets, dan ben je een echte Jan. Oké. Nou, waarom niet? Nou, best. Goed, dan gaan we maar door met Dion Graus. Ze gaan dan gewoon woorden verdraaien. Ze gaan knippen, plakken. Klotskop. Klotskop. Dit zijn die echte. Ja, ik geloof het beste. Pieper de Clown van de Nederlandse politiek natuurlijk stapte uit de commissie De Wit omdat hij daar geen domme vragen mocht stellen en wilde naar de KVO-politie, ook de perspolitie. Maar dat was dan weer ineens een grapje. Oh, grapje. Omdat Geert er boos van werd. Een ingewikkeld verhaal, Jan. Van grapje tot grapje gaan we deze week. Wat is Dion? Ja, Dion is wel een Johan. Dat dacht ik wel, hè? Nou, dan komt die Talita van Zon. Het is natuurlijk altijd leuk om het verhaal om te draaien in de pers en om er een heel ander verhaal van te maken. Ja, deze dame was het enthousiasmeermeisje van de zoon van Gaddafi. Ja, en die wordt dus niet vervolgd door het OM wegens mensenhandel, bedreigingsmaat en laster. En het blijft wel gewoon een ontzettend naarwijf. Want laten we eventjes eerlijker zijn. Wat ze heeft gedaan is niet fijn, maar... Als je ermee wegkomt, ja, ben je een... Ja, als je mee wegkomt met alles wat Talita van Zon heeft gedaan, dan ben je gewoon een echte Jan. Talent. Verder naar Mark Rutte. Met die koopzondag symboliseren we misschien wel het belangrijkste thema van dit moment, namelijk werkgelegenheid. Ja, de liberale premier waar weldenkend Nederland al diverse decennia op zat te wachten, Jan, doet niets liberaals, moeten we tot onze verdriet vaststellen. De koopzonde gaat eraan, de godslasteringen niet meer. Nee, en nou weer de weigerambtenaar. We hadden eigenlijk wel beschouwd net zo goed op het CDA kunnen stemmen, Jan. Ja, het is toch vreselijk, het is toch ontzettend erg. Het is toch duidelijk, we eindelijk liberaal. Oh, het is zo erg. Maar wat is het? Ja, Johan. Oh god, Mark Rutte en Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, de gast van vannacht die speelde onbedoeld een hoofdrol in het proces Wilders. Hij is de bekendste Arabist van het land. De man die de bestseller Islam is voor varkens, apen, ezels en andere beesten. Die schreef dat. Het is niemand minder dan Hans Janssen. Hele goede nacht. Meneer Janssen. Goedenacht. Hoe gaat het met u? Prima, dank u. Mooi zo, dat is goed zeg, om te horen. Op het Tahrirplein gaat het minder goed op het moment. Ja. Tenminste, daar is de boel weer schoongeveegd door de militairen. Ja, die Arabische lente is wat guur. Ja, ik heb nooit anders gedacht. Dat wordt allemaal ellende. Het is een totale chaos waarin, nou, ik denk hoor, de sharia-fundamentalisten de macht zullen grijpen. Ja, want we hebben natuurlijk hier met z'n allen rond de meiboom staan dansen van Joepie de Poepie. Ze krijgen de democratie, ze gaan er lekker met de mensenrechten, gaat goed komen. De homo's mogen op straat dansen met elkaar en de vrouwen gaan ongesluierd naar de supermarkt. Ja, dat was onzinnig. Ik begrijp ook eigenlijk niet goed waarom journalisten in het Westen dat gedacht hebben. Als je de beelden zag van bijvoorbeeld Al Jazeera, van Al-Arabiya en zo, dan was het heel duidelijk dat het heel erg verkeerde kant uit ging allemaal. En moeten we dus achteraf eigenlijk niet blij zijn dat die dictator-types allemaal weg zijn? Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als het daar werd zoals het bij ons is. Ja. Maar daar denken die mensen daar anders over. En die dictatoren, die dictators, die hielpen een beetje om het Westen toch buiten de wind te houden. Dat is wel zo. Dus u voorziet echt verslechtering van het klimaat tussen deze landen en ons land, als het ware? Ja, dat is al bezig. Hè. Vroeger gingen mensen op vakantie naar die landen. Nou, er zijn landen, Noord-Korea bijvoorbeeld, daar ga je niet op vakantie, om het een uiterste te noemen. En de Arabische landen beginnen langzaam zich die kant uit te bewegen. Daar ga je niet meer heen met vakantie. Dus de all-in toppersklappers bij de Egyptische kusten kunnen binnenkort streep doorheen? Nee, die worden nog veel goedkoper. Alleen zoals er niemand heen gaat, ben ik wel. Nou, dat is wel lekker. Dan zitten tenminste niet van die dronken Russen aan het zwembad. Dat is dan wel weer aardig. Ja, nogal land waar we ook maar voorlopig nog even niet heen gaan op vakantie is Libië natuurlijk, maar daar hebben ze wel Saif al-Islam Gaddafi gevangen. Dat dan weer wel. En de Libische Nationale Overgangsraad heeft zondag besloten om hem al daar in Libië dus te berechten. Nou, wat vindt u daarvan? Dat zal wel niet goed voor hem aflopen. Nee, hè? Hij leeft toch wel schijnbaar? Nee, hij krijgt geen taakstraf, dat weet ik zeker. Nee. Dat zit er niet in. Harken. Ja, harken. Ja, dat had hij in Nederlands had hij dat gekregen. Maar wij gaan natuurlijk in Nederland nu roepen. Ja, maar het is heel jammer, want hij had naar Den Haag moeten komen. Is dat zo? Nou, dat weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat een bevolking zijn eigen soevereiniteit heeft, zijn eigen macht heeft en denkt, dit is ons land en dit is onze boef en die gaan wij volgens ons recht berechten. Ik ben alleen bang dat het zo'n proces toch een formaliteit is. Dat ze hem gewoon dood willen hebben. En dat hij heeft ook heel veel Libiërs dood willen hebben en ook doodgemaakt. Dus wat is het probleem? Het is moeilijk. Het is moeilijk om op een afstandje daar. En deze Nationale Overgangsraad, heeft u daar enig vertrouwen in richting de toekomst? Nee. Er zitten een aantal mensen die daar de baas zijn, of in ieder geval inzitten, die bekend zijn geworden door hun werk voor Al-Qaeda. En dat is zoals bekend niet een erg pro-westerse organisatie. Dat is een hele sharia-fundamentalistische organisatie waar je nog veel moeilijkheden van kunt verwachten. Ja, dus daar kunnen we ook niet mee naar en toe op vakantie binnenkort. Vakantie niet, maar gewoon olie kopen en geld betalen, dat kan natuurlijk altijd. Ja, want dat blijven we gewoon doen, toch? Ja, dat is ook heel verstandig. Maar bovendien, die mensen daar die moeten ook te eten hebben. Dus dan moet er olie verkocht worden, anders hebben ze geen geld om eten te kopen. Ja, en wij moeten toch in onze auto blijven rijden? Of dat tuig elkaar nou afmaakt of niet? Ja, dat is een hele mooie samenwerking. En nu heeft Geert Wilders geroepen dat die 4 miljard eurotjes op ontwikkelingshulp, dat het geschrapt moet worden. Althans, als we nog verder willen bezuinigen. Ja, als we nog verder willen bezuinigen. Van haal dan eventjes dat geld weg daar, die 4 miljard. Goed idee. Ja, ontwikkelingshulp dient nergens voor, behalve voor goed gevoel bij de gever. En dat geld dat gaat van de, dat wordt dan zogenaamd naar de ontwikkelingslanden gestuurd, komt daar in handen van de leiders, die dat onmiddellijk terugsturen naar een Zwitserse bankrekening, waar het dan weer in Europa geïnvesteerd wordt. Dus misschien is het wel heel schadelijk om te stoppen met ontwikkelingslanden. Maar u bent daar, merk ik, een beetje cynisch over. Is er een manier denkbaar waarop ontwikkelingshulp volgens u wel werkzaam zou kunnen zijn? Nee. Dat is in ieder geval kort antwoord. Ja. En zakjes rijst sturen er maar? Nee, voedselhulp is nog veel verkeerder. Maar er is een ontzettende hoop over geschreven. En de wetenschappelijke discussie, voor zover je dat wetenschappelijk kan noemen, die is eigenlijk al jaren gestopt. Ontwikkelingshulp kan niet, het kan niet. Ik bedoel, als mensen in hun land hun eigen broek op kunnen houden, dan hebben ze geen ontwikkelingshulp nodig. En als ze hun eigen broek niet kunnen ophouden, dan kunnen ze niks met die ontwikkelingshulp. Ik bedoel, als je geld stuurt en er is geen bank om het op te zetten, waar je het ook weer betrouwbaar kunt opnemen in een poosje, laat ik een willekeurig voorbeeld, dan heeft het ook nergens aan besteed. Als je mensen rijker maakt, maar er is niks wat ze kunnen uitgeven. Er is geen, ik noem maar wat, geen Burger King. Wat moeten ze dan met het extra verdiende geld? En dus de moeilijkheid is dat ontwikkeling, dat is iets wat heel lastig is. Dat is bij toeval in het Westen ontstaan. Die gaat hier al een aantal eeuwen goed. Maar dat kan je niet zomaar importeren naar mensen die dat niet willen. Dus je bent het met eens met Geert Wilders, strepen doorheen, 4 miljard even terug op het bankrekeningetje. Nou ja, ik heb al jaren geleden, ik geloof voordat Wilders lid van de VVD was, artikelen geschreven over ontwikkelingshulp, dat niet helpt, onzin is en ook nog wel schadelijke bijeffecten heeft. Nou, nu hadden we nog ook de zaak van de weigerambtenaar. Heeft u dat een beetje gevolgd? Ja. Heeft u toevallig VVD gestemd? Nee. Bent u liberaal in hart en nieren? Ja. Nou, dat doet dit toch wel ergens pijn, toch? Dat een zogenaamde liberale partij dit soort rare keuzes maakt. Ja. Nou ja, misschien is meneer Jansen wel christen. En in dat geval zit hij natuurlijk goed momenteel. Want de christelijke partijen hebben de zaak enigszins in de hand, hebben we de indruk. Bent u christen? Ja, ik ben 25 jaar geleden katholiek geworden. Ik beken het met enige. Ik ben er reuze van opgeknapt, hoor. Maar ja, daar gaat het nou niet om. Nee, maar we hebben in Nederland al sinds de 80-jarige oorlog of zo een beetje, ja, godsdienstvrijheid, elkaar een beetje met rust laten. He, die ketters, dat is een groot kwaad. Die moeten natuurlijk, ja, opgeruimd worden. Maar ja, het is een kleiner kwaad om dan toch maar gewoon ze te accepteren en daarmee door te gaan. Dat idee begint een beetje te verdwijnen in Nederland. En er wordt enorme dwang uitgeoefend op mensen die om godsdienstige reden allerlei dingen willen. En nou begrijp ik ook wel dat godsdienstvrijheid geen absoluut recht is. Als je zegt, ik moet om godsdienstige reden koppen snellen, nou, dan kan ik begrijpen dat dat niet gaat. Maar er zijn zo ontzettend veel godsdienstige dingen waar je denkt, waar een ander eenvoudig wel geen last van heeft. Nee, maar die weigerambtenaar zegt u, dat is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Het lijkt me dat heel makkelijk opgelost kan worden door een andere ambtenaar in zo'n gemeente dat werkje, dat kwijkentje te laten wassen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel dat die ambtenaar die is in dienst bij de overheid. En we hebben natuurlijk artikel 1, dat we mensen niet minderwaardig mogen vinden. We zijn allemaal gelijkwaardig. Dus ja, dat is natuurlijk misschien dan wel het begin van een glijdende schaal. Ja, ik begrijp ook niet goed waarom die weigerambtenaren dan niet willen. Maar ik begrijp de meeste godsdienstige overwegingen niet zo goed. Nee, dat is maar als mensen godsdienstige overwegingen hebben, nou dan. Die van de katholieken wel, trouwens? Nou, soms ook niet. Maar dan zeg ik altijd, nou, fantastisch, van harte gefeliciteerd. Ik benijd u en ga over tot de orde van de dag. Maar wat vindt u nou dat de VVD zegt van, ja, nou goed, wij gooien al onze liberale waarden weg? Nou, ja, het is natuurlijk hoe noem je dat, heel onverstandig wat ze gedaan hebben. Omdat natuurlijk in de verkiezingscampagnes heel erg tegen ze gebruikt kan worden. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze gedacht hebben, hemeltje, liever gaat het helemaal over. Hopla, die vriendjes van het CDA willen dit of die willen dat en wij doen mee. Of van de SGP willen dat. En, ja. De mannenbroeders. Denk niet dat ze dat gedacht hebben, denk ik. Ik denk dat het wat narriger en wat harder ligt allemaal. Dat het toch wel echt nadrukkelijk omgevraagd is. Ik kan geen gedachte lezen, ik heb geen idee. Ik vind het zo'n krankzinnig probleem, dat het spijt me. Over krankzinnige problemen gesproken. Ja, heeft u een beetje het nieuws van de dag, zeker uw week, van het jaar van deze eeuw gevolgd? De twee verlossers in het Amsterdamse. Ja, de heer Cruijff en Van Gaal. Ja. Nee, dat heb ik niet gevolgd. Nee. Net niet? Nee. Oh, wat jammer, dat is een soap, joh. Heerlijk. Ja. Ik ben zeer voor sport, maar dat doe ik dan zelf, zeg maar. Dus ik kijk nooit naar Nou, nu heb je Edgar Davids, die heeft vandaag gezegd, ja, en Cruijff die heeft tegen mij gezegd dat ik alleen maar in die raad van commissarissen zit omdat ik zwart ben. Wat denkt u? Is Edgar Davids zwart? Ik weet helemaal niet wie Edgar Davids is. Kijk, dat is nou mooi. Zo, en dat is pas godslastering. Nou, onzin zeg. Ah, een middenmatige middenmotor, middenvelder, hoor. Dat maakt helemaal niet uit. Maar dat is een Surinaamse jongen. En die is, heeft een kleurtje. En Cruijff zou hem dan gezegd hebben... je zit alleen maar in die raad van commissaris omdat je zwart bent. Nou, ik wil niet aan het schrikken maken, maar zulke dingen komen voor. Er zijn instanties waar zulke dingen voorkomen, toch? Ja, doen ze dat ook bij Ajax, denk ik dan. En weet je wat ik nou zo raar vind? Nee. Edgar Davids, die stond bekend, geloof ik, omdat hij heel hard kon tackelen. Het was wel een terrier. Maar als jij heel hard kan tackelen... betekent dat je in de raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf kan zitten. Maar misschien is hij ook wel een hele goede commissaris. Jij denkt dat Edgar Davids hersenen heeft en die ook gebruikt? Ik wil me daar geen oordeel over aanmatigen. Het was in ieder geval, als het waar is van meneer Cruijff, dan vind ik het niet netjes. Nee, dat mag dan niet. Als u mag kiezen, ik noem nu twee namen die u niet kent, hoor, maar het is gewoon leuk, zo'n balletje. Van Gaal aan het roer of Cruijff aan het roer bij Ajax? Wat zegt u dan? Geen idee. Maar fantastisch. Wij hebben de enige mens in onze studio... die geen mening heeft over het grootste nationaal probleem. En daar zijn we dolblij mee. Mag ik eventjes vragen of hij klaar staat? Gooi me maar in! Ja! Dat is toch... Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben hier een hoofdgast... meneer Hans-Jansen Arbist, die A, niet weet wie Edgar Davids is... en B, geen kant kiest in zaak Van Gaal Cruijff. Want ook die beiden zijn niet bekend. En wat is dat een verfrissend moment. Fantastisch. Daar houden we ook gelijk over op. Dan gaan we straks wel bellen. We straks wel met Frits Baan. We gaan straks ook even verder praten. We houden mij op ook met het gezeur over dat Ajax en de gevoel. Toch? Ik sneer me dood. Nee, met nee juist niet. Integendeel. Nee. Eindelijk. Ja, nee, we hebben altijd van die mensen die alleen maar naar de afhaal-Chinees gaan. Die zitten hier altijd en die zeggen, die weten alles over voetbal. En een stukje actualiteitenkennis. Nee, dat zit er niet in. Precies. En bij u bent het precies tegenovergesteld. Of houdt u wel van we de zijn Chinees? Nu al dankbaar. Ik hou wel van. Nou, Indisch vind ik echt lekkerder. Indisch is nou ja, dat vind ik een mooie afsluiting van dit blok. We gaan spreken straks met u verder, als u daar behoefte aan heeft. Nee, dat hoop ik toch wel. Dat hoop ik wel, want anders zitten we hier een beetje voor de sjaak met z'n tweeën. Ach, maar tot straks. Stil. Ja, stil. Want buiten is het kil. En binnen is het lekker warm. Ah, lekker. En het wordt nu alleen nog maar warmer. Mm. Wat zeg ik? Het wordt hier bloedheet. Want het is tijd voor La Vie Jan Roos. Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wil dat er meer lager opgeleide Kamerleden komen. Ik herhaal, Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wil dat er meer lager opgeleide Kamerleden komen. Op die manier zou Jan met de pet meer vertrouwen krijgen in de politiek. Want op dit moment heeft 90% een hogere opleiding genoten en dat is volgens Gerdy niet een goede afspiegeling van de Nederlandse kiezer. En mogen we daar God op onze blote knieën voor bedanken en Allah erbij. Want daar moet je toch werkelijk niet aan denken. Dat er een afspiegeling van de samenleving in de Tweede Kamer zit. Dat bij elke verkiezing in het land iedere debiel met het intellect van een febo-kroket mag bepalen wie ons regeert, is al eng genoeg. Het gemiddelde volk mag, als het aan mij ligt, niet eens stemmen. Laat staan dat ze aan de knoppen in Den Haag komen te zitten. Want dan is straks elke commissie gevuld met halve gare klotskoppen die na een half jaar bestudering van een onderwerp nog steeds geen zinnige vraag kan stellen. De democratie is een groot ding, zolang je het demos zo ver mogelijk van de besluitvorming houdt. Ja. Dat was lang niet slecht, denk ik. Dat was geniaal. Je hebt niet geluisterd? Jawel. Ongelooflijk. Nee, we praten gewoon weer even verder met onze gast van vannacht. Arabist Hans Jansen. Want we gaan nu eventjes terug in de tijd. Ik weet namelijk wat voor Po-nieuws kwamen op Hoei Boei. En er stond een artikel van uw hand dat u een gezellig dinertje had bij Tom Schalk. Bij Bertus Hendricks. Bij Bertus Hendricks, waar Tom Schalk inderdaad ook was. Ja. En toen dachten we, nou, gaan we eens vragen. Toch een beetje gek. En toen kwamen we bij u langs en we hebben gewoon een gesprekje gehad. En Bertus Hendricks hadden ook nog voor de camera. En die zei, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dat weet Bertus al heel lang niet. Trouwens ook niet wat er in het Midden-Oosten aan de hand is. Maar dat doet er niet toe. Daar hebben we het niet over. Maar in ieder geval, en de volgende dag brak de pleuris uit. Want toen ging het helemaal mis in het proces. Had u dat nou verwacht? Absoluut niet. Ik had wel verwacht dat er enige discussie zou ontstaan over dat gedoe van Schalken. Maar dat dat op het proces invloed zou hebben, dat leek me ondenkbaar. Ongelooflijk. Maar het is wel gebeurd. Ja, maar toen u zat in de zaal, hè? Toen zeiden van, we kappen er maar mee. Ja, ik zat in de zaal en ik had eigenlijk geweldige moeite om niet in slaap te vallen. En ik was er absoluut zeker van dat het zou eindigen met een afwijzing van die wraking. En tot mijn stomme verbazing ging het anders, nou ja. En bent u nog steeds zwaar bevriend met Bertus Hendriksen? Nee, ik meet hem natuurlijk een beetje. En dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, ik ken hem natuurlijk uit mijn studententijd. Ik weet dat hij, nou ja, Maoïst is, zeg maar. Ja. En hij is ook heel erg pro-Palestina. Pro-Hamas. Pro-Hamas, ja. Nou, dat kan ik allemaal wel hebben, zeg maar. Is leuk. Maar nou, yes, ja. Ach, nee, maar zo iemand erbij hebben is altijd leuk op een feestje. Is altijd leuk, altijd leuk. Ja. Discussie. Maar ik mijt hem nu toch voornamelijk, ja. Het mooie is dat u dan daar niet meer hoeft te eten en dat we nu ook de kookprestaties van Bertus Hendricksen kunnen afzeiken. Hoe was dat? Dat was niet tevreden, hoor ik, hè? Ik weet het werkelijk niet. Ik heb me. Nee, maakt helemaal niet uit. Gewoon. Ik heb me zelden zo opgelaten gevoeld. En ik heb ook geen idee wat er precies over dat bord heen ging. Over die borden heen ging. Ook niet wat erop lag? Ja, voedsel. Maar ik weet het werkelijk niet meer. Wil je wat de historische culinaire feiten erboven te halen, Jan? Nee, ik vind het wel leuk als je dan. Ik heb dat ook wel even met vrienden. Die zijn mijn vrienden niet meer. En dan ga ik altijd zomaar opeens iets van ze afzeiken. En dan, nu leek het me leuk dan om het eten van Bertus. Ik heb dat getuigenis van Bertus heb ik allemaal niet gezien later. Hè. Maar het schijnt dat hij van alles gezegd dat hij het allemaal niet, dat hij niet kon waarnemen wat er tussen mij en Schalken gebeurde. En dat geloof ik direct. Want hij liep heen en weer naar de keuken, tussen tafel en keuken met potten en pannen. Dus ja, dat kan best dat hij dat. Hij had wel zelf gekookt. Nee, hij had zijn vrouw gedaan. Oh ja, en toch was het niet lekker. Eigenlijk, ja, maar dat komt door de sfeer. Eten is niet alleen calorieën en aardappels, maar ook een beetje sfeer. En ja, wat die sfeer, dat was natuurlijk inderdaad. U voelde zich verschrikkelijk opgelaten omdat u in dat gesprek werd gelokt, min of meer. Ja, ik mijn eerste opwelling was van, ik ga weg, dit is krankzinnig. En toen begonnen ze tegen me met argumenten waar ik slecht tegen bestand ben. Van, maak nou niet als enige in de groep moeilijkheden. Ja. Wie wil nou als enige in de groep moeilijkheden maken? Ja. Geert Wilders zelf zijn, geloof ik. Dus ik ben gecapituleerd, ik ben gebleven. Wat heel stom is en waar ik terecht ook belachelijk om gemaakt werd. Ze hebben toch niet mijn voeten in het parket gespijkerd, zeg maar. Hè? Ik had gewoon moeten volhouden, moeten zeggen. En mijn kompasgevoel, mijn intuïtie zegt me, screw you, ga weg. En dat heb ik niet gedaan, dat is een fout geweest. Maar u zegt nu van, dat is niet slim van, maar aan de andere kant heeft u dat rare proces hiermee om zeep geholpen. Dat is dan toch wel aardig? Ja, mensen doen soms het goede, terwijl ze het zelf niet weten. Ja, dat heb ik ook vaak. Nou. Ja, nee, dat heb ik heel vaak. Nou. Nee, maar ik weet natuurlijk, ja, ik vond dat proces, dat vond ik nou ook niet zo fantastisch allemaal. Maar dat vond ik echt een ketterproces, hè. Maar dat door dat gedoe met Schalken tot een curieuze ontknoping. Ja, ik weet ook niet in hoeverre de rechters dat hebben laten meewegen, hoor. Ze waren toch al een beetje zat, hè, geloof ik. Ik denk, ja, het was natuurlijk. Ja, het was een hele zieke, foute, verkeerde, ongezonde, ademocratische reeks van gebeurtenissen waar allerlei mensen zich heel stom gedragen hebben. Heeft Geert Wilders u nog persoonlijk bedankt? Ja. We hebben, bedankt, maar gezegd van, het was toch wel een moeilijke tijd. En ik heb hem wel gesproken nog even. Nee, maar de moeilijke tijd is, ik ben daar ook wel een paar keer in de rechtszaal geweest. Dat is niet leuk, want het duurt heel lang. En is saai. Meer dat u bedankt wordt van, dat u heeft eigenlijk gewoon ervoor gezorgd met een slecht gekookt etentje door Bertus Hendricksen, dat hij eigenlijk dat het klaar was. Nee, dat is niet waar. Ik heb wel een rol gespeeld, maar het was vooral achter gesloten deuren bij de rechtercommissaris. Want in het begin gingen de juristen in een grote geleerdheid ervan uit dat de dingen die Geert Wilders zei over de Koran, zoals dat erin zou staan, sla ze dood waar je ze maar vinden kunt, dat niet zo was. En dan hebben ze me gevraagd om naar een Koran te pakken en dan dat boek open doen en dan aan te wijzen, hier staat sla ze dood waar je ze maar vinden kunt. En dat is een heel langdurig verhoor geweest. Dat heeft echt van 9 uur af, of 10 uur misschien wel vroeg in de ochtend. Nou, om 5 uur moesten ze allemaal naar huis, dus toen waren ze gelukkig klaar. Maar dat heeft een hele werkdag geduurd. En ik denk, toen heb ik. Is dat niet heel intimiderend? Dat is nogal wat, zeg. Dat is inderdaad intimiderend. En aan het eind van de rit, toen we klaar waren, toen zei de officier van justitie, alles stond klaar. Er wordt op een knop gedrukt, wordt het uitgeprint, moet iedereen tekenen, weg. Dat was dus 5:02. Toen zei de officier van justitie, nou meneer, misschien kan getuigen ook nog even verklaren dat de Bijbel precies even bloeddorstig is, dat er precies even afschuwelijke passages in staan. Toen zei ik, nou meneer de officier, ik had een Bijbel bij me. Hier heeft u een Bijbel, wijst u maar aan welke passages u bedoelt. Want ik had de hele dag moeten aanwijzen welke passage. Ja, ja, ja. En toen zei de officier, nou ja, misschien op dit moment nog niet helemaal nodig. Maar wat, nou, toen vond ik het wel 1-0 voor mij eigenlijk. Maar het is meer de vooringenomenheid, hè? Dat zo'n officier dan zegt van, ja, dan kunt u gelijk even een handtekening zetten dat de Bijbel ook zo. Dat heeft hij gewoon verzonnen. Want hij heeft die studie niet gedaan. Nee, dat heeft hij niet verzonnen. Dat is hem verteld door kwade geesten. En mensen hebben op hem ingezitten leuteren. En gezellig met een kopje thee of een borrel erbij. En wie zijn de kwade geesten dan? Tom Schalken? Dat weet ik. Mogelijk? Nou, dat zou ook nog kunnen. Maar ik heb geen idee wie dat zijn. Maar ik denk niet dat zo'n officier uit zichzelf stommiteiten gaat zitten bedenken. Nee. Hoe is het met uw vertrouwen, als ik het zo allemaal hoor, in de rechtspraak gesteld? Nu zeg maar dat het hele proces, dat is nou uiteindelijk goed afgelopen, min of meer. Maar u heeft er wel dingetjes meegemaakt die me niet heel vertrouwwekkend voorkomen. Nou, ik houd ernstig rekening met de mogelijkheid dat als ik wegens een niet brandend achterlichtje voor de rechtbank kom, dat ik dan ter dood word veroordeeld. Ja, nou, dat is ook helemaal niet zo vreemd zijn natuurlijk. Nee, wat u veroorzaakt u niet zonder achterlichtrijden? Nee, en dat met zulke mist? Precies. Ja, maar goed, in de taxi. Maar u maakt er een beetje grapjes over. Maar is het met uw veiligheid, hoe is het daarmee gesteld? Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nou ja, die allerlei fanaten van de groene Khmer, hè, die vervelend doen. Maar de ergste zijn gestopt. Ik heb al een paar maanden een heel rustig leven, eerlijk gezegd. Ja, want u bent echt zwaar bedreigd, hè, toen de tijd. Nou, zwaar. Nou, redelijk zwaar. De taalgebruik was inderdaad ernstig. Maar ja, dat zijn toch mensen die zo duidelijk... Blavenoortjes. Een beetje ziek zijn soms ook. Hè. Die hebben niet zozeer blauwe petten nodig, als wel witte jassen, zal ik maar zeggen. Maar ook iemand die ziek is, die kan heel verkeerde en heel ongezonde dingen doen met zijn medemens. Volker van der Graaf bijvoorbeeld. Om eens iemand te noemen. Ja, dat is de vraag of die ziek is. Maar ik bedoel, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, als je denkt dat je iemand in de politiek moet stoppen door een paar kogels in zijn hoofd te schieten, ben je redelijk ziek, toch? Nee, dat ben je moeilijk. Ja, of je hebt een hele rare opvatting, dat kan ook. Dat kan ook. En als je hele rare opvatting hebt, dan ben je ook een beetje ziek. Weet ik niet. Die man is gewoon een moordenaar. En die is naar mijn indruk wel heel licht gestraft. Maar dacht u dat er mogelijk zo'n type ook bij u lang zou komen? Nou ja, die mensen die mij die briefjes stuurden, die in hun eigen belevingen waren dat nieuwe volkertjes. Ja. En zijn daar ook nog maatregelen genomen? Of bent u verhuisd? Of dat weet ik allemaal niet. Dan weet u niet of u verhuisd bent? Ik neem me niet verhuisd. Maar of er maatregelen genomen zijn, heb ik geen idee. Nou goed, wat gebeurde er? Geert Wilders, uiteindelijk is die zaak dus geploft. De reden dat hij er zat, was dat echt totale bullshit? Vrij vertaald onzin? Ik weet niet wat de reden is waarom hij er zat. Nou ja, hij zou aanzaaien. Wat in de dagvaarding stond, ja. Ja, dat was totale bullshit. En die dagvaarding die was heel lang en heel gedetailleerd. En er stond onderaan pagina 1 of 2... onderaan pagina 2... bovendien heeft verdachte verklaard, dubbele punt... de paus heeft volkomen gelijk. En denk ik, nou zeg, als je voor de rechtbank moet komen... dat je hebt gezegd dat de paus gelijk hebt... Op zich wel opmerkelijke uitspraak natuurlijk, maar... Ja, het ging, ik weet niet meer waar het over ging. En dat is ik herinner me weer wel. Het ging over die toespraak die de paus in Regensburg of zo gehouden heeft. Ja, precies. Over de islam. Precies. Nou, wat had hij niet gezegd dat de islam geen vrede is, toch? Daar kwam het zo'n beetje op neer. Ja, hij zegt, en dat ik denk dat is een academisch standpunt, hè, dat het christendom is een godsdienst die een beroep doet op de reden. En de islam is een godsdienst die geweld wil gebruiken om mensen te overtuigen. We hadden hier vorige week Antoine Baudard zitten. Namens het christendom, zullen we maar zeggen. De Rooms-Katholiek, ja. En die zei dat de paus momenteel, althans ongeveer, daar kwam het daarop neer, in bespreking is met hogere islamitische geestelijken in Egypte, om ze een beetje te overtuigen van het feit dat misschien de Koran, net zoals de Bijbel, niet helemaal letterlijk serieus genomen hoeft te worden, maar meer in de geest van het boek moet worden gedacht. Acht u de kans dat die mensen daar iets van accepteren, reëel? Nee, maar een paus heeft het tot de opdracht om een beetje de algemene opinie binnen zijn kerk weer te geven. En de algemene opinie binnen die kerk, die is wonderlijk genoeg dat het met de islam nog wel meevalt. En daarom praat hij dan met die theologen, de moslimse theologen in Cairo, die zich natuurlijk de tranen in de ogen lachen wanneer ze met hem gepraat hebben. Ja, want ze zeggen die man is gek. Tuurlijk, als je dus als christen komt zeggen hoe moslims de Koran moeten uitleggen. Nou, dat is idioot. Als een mormoon bij mij aan de deur komt om te vertellen hoe ik het Nieuwe Testament moet uitleggen, dan denk ik ook, God, hou je met je eigen zaken bezig. Bestaat Allah trouwens wel? Als ik een manier wist om het te controleren, zou ik dat graag doen, ja. Nee, want dat is ook altijd gedoe, hè? Wie heeft nou de echte God dan te pakken? Ja, dat weet ik niet. Maar in Koran, in Bijbel en in preken wordt God op een bepaalde manier voorgesteld. En de manier waarop God wordt voorgesteld in preken en in teksten van de moslims is iets heel anders dan de manier waarop God wordt voorgesteld in christelijke teksten en verhalen. U heeft veel contact gehad met Geert Wilders. U bent dus wel onderdeel van het proces geworden. Ik heb niet zoveel contact gehad. Hij heeft al eens een keer met hem gesproken, toch? Ja, in de tijd dat hij nog bij de VVD zat. En ik heb met hem gesproken in de pauzes van dat verhoor in de garage van de rechtbank, hè, dat die ene dag. En ik heb hem kort geleden weer gezien om nog een, om, om het, zeg maar, af te sluiten. Dan is het tenminste voorbij. Tijdens een etentje? Ja, uitstekend. Was het lekker? Ja. Ja, gekeken door mevrouw Hendricks. Uitstekend Indonesisch restaurant. Kijk. Aan de Amstelveenseweg. Oh, mag ik? Blauw heette het, geloof ik. Ja, dat, ja, dat Indonesisch. Voortreffelijk. Ja. Voortreffelijk. En Geert is zelf van die huizen, van blauwe huizen. Ja, dat geloof ik graag. Dat, we hebben het niet over gehad. Oh, nee, hij heeft Indonesisch bloed. Dus dat, ja, ja. Maar goed, u bent met hem omgegaan. Bent u ook in de partijideologie gaan geloven daardoor? Ik heb een beetje moeite om te weten wat die partijideologie is. Dat is geen partij, dat is ook geen partijideologie. Maar de dingen die Geert zegt, vind ik bijna altijd zeer verstandig. Ja. Ik denk dat als een politicus dat je het zo moet doen. He, als je zo in 4 of 5 woorden al je collega's stuk hebt, iedereen uit de kast jaagt, dat zou dat ik graag kunt u wel waarderen. Maar dat noemen ze, geloof ik, in Den Haag dan weer populistische prietpraat. Ja, ze zijn gewoon jaloers dat zij dat niet kunnen. En Geert kan wel met 1 tweet weer de hele, of 1 tweet met 1 weer de heel tweet. Den Haag. Ja, terwijl ik toch altijd denk, want dat hebben we het met hem wel eens over gehad ook in een interview, maar dat hij dat ook min of meer, dat geeft hij ook wel toe, min of meer expres doet, hè, Geert. Om te zeggen, ja, ik bedoel, die provocatieve koers, die werkt, want het levert mij electorale winst op. En inderdaad, wat u ook zegt, iedereen gaat op de achterste benen. Maar inhoudelijk is hij daardoor misschien toch ook wel wat ongeloofwaardiger. Maar die mening deelt u niet. Ja, kijk, inhoudelijk is hij toch, dacht ik, laten we zeggen, flexibel. Hij onderhandelt en hij probeert de dingen zo ver mogelijk. Want vroeger de PvdA, in de jaren 70 was hij lid van de PvdA. Kleine verbeteringen, een klein beetje de goede kant uittrekken. Een kleine verbetering is beter dan een kleine verslechtering. En ik denk dat hij wat dat betreft echt in de sociaal-democratische traditie staat van de tijd van Drees. Wilders die zegt dingen waarvan het een deel van het volk denkt, joep de poep, eindelijk iemand die het vertelt. Maar af en toe denk je over, dat is een kopvolle tax. Kijk, u bent een gestudeerd man, daar word je toch niet vrolijk van? Er worden veel erger dingen gezegd. Denkt u dan niet, als u dat hoort, van ja, daar zit je er nou over naast? Ik heb Geert Wilders kleine Hitler horen noemen. Daar hebben we bij gezeten bij het proces. En dat is toch veel erger. En ik kan me niks voorstellen bij Kopvot de tax. Maar ik heb wel begrepen dat Kopvot in Limburg gewoon, maar ik weet het allemaal niet. Ik trek daar niet zo hard in. In Limburg hebben ze daar al een Kopvot? Ik geloof dat Kopvot het mijnwerkerswoord is, zowat je op je kop hebt als je daar onder de grond loopt. Maar nogmaals, ik weet het niet hoor. Maar ik vind een beetje curieus taalgebruik om de aandacht te trekken, dat vind ik nou geen doodzonde. Weet je wat een doodzonde is voor een politicus? Nou. Het geld van de onderdanen te verknallen en uit te kruien naar Griekenland en weet ik waarheen. En de munt waar mensen hard voor gewerkt hebben volslagen onbetrouwbaar te maken en ongeloofwaardig. Dat is kwalijk. Als een politicus een keer een wat welsprekende manier van zeggen gebruikt, nou, dat vergeef ik hem graag. Bovendien hoor ik het niet altijd. Wordt hij gedemoniseerd, om het woord maar weer eens even uit de kast te trekken? Ja, ik doe het toch. Okay. Ik doe het. In Den Haag heb ik het over, want broer het land. Dat zou wel worden. Dat denk ik wel, ja. Er wordt op een krankzinnige manier gedemoniseerd. Laatst Maarten van Rossum. Ja. Hè, die dan over Volendam en voetbal moet praten. En dan roept, ja, ze zijn allemaal debiel in Rotterdam. In Volendam. Of ja, weet ik wat ze zijn. Want ze hebben op Geert Wilders gestemd. Het voetbalprogramma komt. Maarten van Rossum, een man die nog nooit zijn huiswerk heeft gedaan, die komt daar. Het staat is allemaal verschrikkelijk. Ja, wat deed hij daar, vroeg ik mij een beetje af. Want het enige wat hij zei was, ja, ik weet helemaal niets van voetbal. Het is een stom spelletje. Het is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb er nooit iets over gelezen. Over stomme spelletjes. Dat vind ik nou weer wel verstandig klinken. Maar dat fragment heb ik niet gezien. Het leek wel voor u horen praten. Ja, ja. Maar ik wil eventjes een heel groot compliment aan delen. Niet aan u, maar aan mijn vriendelijke collega Jan Heemskerk. Want die bouwde net een brug waar ik dwars doorheen zat te kletsen. Behoorlijk. Nou, zullen we nog één keer doen? Over stomme spelletjes gesproken. Over stomme spelletjes gesproken. Nou, daar komt u hoor, meneer Jansen. Ja. Over stomme spelletjes gesproken. Ja, het is namelijk echt zo. Ook dat is echte Janne. De enige nieuwe echte Janne-t-shirts zijn klaar. He. Dus, ondanks dat het een vreselijk spelletje is, kunt u wel iets moois winnen. En u kunt dus nu bellen op 0800-1121. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, meneer Jans, het intellectuele gehalte, het schiet gelijk de lucht in, want we gaan namelijk naar het radiospel. Ik leg het nog één keer uit. In een citaat dat je straks te horen krijgt, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. En welke drie zijn dat? Bel 0800-112 en als je dat kent. En de winnaar krijgt het enige echte Jannen t-shirt. En ik heb hem al gehoord en hij is verdomde lang. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is vandaag geen openbaar vervoer. Personeel van de drie vervoersbedrijven staakt tegen Johan Cruijff. Er viel daarbij tenminste één dode en kwamen honderden mensen raakten gewond. Nou, wat heeft die kabouter toch... dat is onze enige echte kabouter. Die heeft weer onwaarschijnlijk goed werk geleverd. Heb jij hem gehoord, Jan? Ik zit te puzzelen hier. Zonneveld! Ik zit te puzzelen. Ja! Hoe is het, ouwe? Heb je gezopen vannacht of niet? Vannacht niet, maar wat doet het nou toch ook doen? Zonneveld, heb je de antwoorden? Ja, joh, ik probeer het weer. Nou, kom op dan. Ja, nou, als laatste was dat natuurlijk van Johan Cruijff. Nee, de tweede was van Johan Cruijff. En de derde was... shit, man. Je maakt het wel moeilijk, hè? Je hebt wel de krook genaaid. En dan weet daarna even die gozer met het derde antwoord. Zonneveld? Ja. Wordt hem niet, hè? Je moet drie antwoorden geven. Ja, dus nee, nou even op. Vlug even, meneer. Hoe gaat het met John Dijkgraaf eigenlijk? Heel goed. Gaat heel goed met de zeker. Ja, ja, goed. Hij kan lekker, hij kan lekker vroeg naar bed. Hé, hey, Zonneveld? Nee, dan ben ik zelf uit, ja? Bye. Hé? Dag, Zonneveld. Ongelooflijk, zeg. David, pak een t-shirt alsjeblieft. Ja. Ja, geef maar. Kom maar, David. Even snel die antwoorden, dan kunnen we even er doorheen, zeg. Mag ik hem nog één keer horen? Ja, nog één keer dan. Lang ding. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is vandaag geen openbaar vervoer. Nou, personeel van de drie vervoersbedrijven staakt tegen Johan Cruijff. Viel daarbij tenminste één dode en kwamen honderden mensen raakten gewond. Nou, hoppatee. Knal hem maar even in. Ja, Johan Cruijff en het geleuter. Ja. Het openbaar vervoer dat staakt. Ja. En gewonnen op het Arierplein. Je bent enige echte. Doei! Doei! Gefeliciteerd. Zijn we vanaf. Nou, ja. Laten we doorgaan. We spreken straks met u verder, meneer Jansen. U denkt, u zit te kijken van... Dit is nog gekker dan het proces waar ik ooit in zat. Maar nu gaan we weer verder met alweer Johan Cruijff. Het is natuurlijk vandaag het grote Johan Cruijffdag is het geworden. En nou ja, dit lijkt toch... Zo voetballen, meneer Jansen. Het lijkt alsof Johan Cruijff misschien zelfs van zijn voetstukje gaat vallen. Nee, toch? Ja, joh, elke keer als hij zijn hoofd ergens laat zien, ontstaat de oorlog nu met die aanstelling. Weet je, de enige reden dat jij hier zit is omdat je een zwarte bril hebt. Fijn, snap je niet? Nee, snap je niet? Ja, enig. Ga maar lekker door zo. Dit is een damesgrapje. Ja, begin maar zo. Nee. Ja, snap het. Ik ben hier een heel moeilijk intro aan het doen voor ons legendarische interview. Sorry. Met de even legendarische Frits Barend, voetbalfilosoof, vriend van de show en misschien nog wel de enige vriend van Johan Cruijff. Goeiedag, Frits. Goeienacht. Frits. Ik bel u laat weer. Ja. Wat is er nou eigenlijk allemaal vandaag weer gebeurd? Wat vandaag is gebeurd is, dat had je kunnen verwachten na woensdagmiddag 5 uur. Cruijff zal ongetwijfeld een fout hebben gemaakt. Had nooit Van Basten moeten laten ontglippen. Maar als jij buiten Cruijff om Van Gaal benoemt, zo'n beetje de grootste voetbalvijand die Cruijff heeft, en dan denkt dat Cruijff zich daar wel overheen zal zetten en met jou verder wil gaan, ja, dan heb je een grote inschattingsfout gemaakt. Ja, dus Cruijff heeft nu gezegd... Wat vandaag gebeurd is niet verrassend. Cruijff zegt of zij vieren of ik. Ja, en ik neem aan dat dat ook de bedoeling van de vier was, of niet, Frits? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze nog altijd hoopten dat Cruijff wel door zou gaan. Want ik hoorde Ten Haven vandaag ook weer zeggen... Ja, het is fantastisch. Dan hebben we en Van Gaal en Cruijff. En laat ze nou over hun ego's heen stappen. Ja, maar dat is natuurlijk een lulkoek, hè? Maar woensdag is dus gebleken wie de grootste ego heeft. Dat is Ten Haven zelf. Wat had woensdag moeten zeggen, jongens, we komen er niet uit. Dus ik geef het terug. Laat Cruijff het aan me afmaken, want het gaat om Ajax. En Cruijff denkt dat hij Ajax kan redden. Wie zijn wij, terwijl we hier 3 maanden zitten, dat wij denken dat we Ajax kunnen redden? Maar hoe kan het nou toch zijn dat die jongens van die RVC denken van... Ach, dan komen ze, dat komt wel weer goed, want het is water en vuur, hè, Van Gaal en Cruijff. Dat gaat toch niet? Of nou, is het een sabotage? Gebrek aan historische kennis, of misschien wel de hoop dat ze hiermee... inderdaad de hoop dat Johan opsodemietert. Maar ja, Johan heeft nu aangezegd. En die zal niet zomaar opstappen nu. Nou, dat lijkt me een beetje vreemd. Ja, ik zit er ook een beetje mee. We zitten ook wel een beetje, moeten we zeggen, Frits, met conflicting loyalties, hoor. We zijn van historische fans van Cruijff toch allebei, hè, Jan? Denk ja, nou. zeker. En het is wel een gedoe altijd waar Johan op... Ja, ik weet dat ik het niet mag zeggen, nou, maar... het valt wel mee, eigenlijk. Is dat zo? Hij, tuurlijk, maar... Als het geen gedoe is, gebeurt er ook niks. Het is een journalist, natuurlijk heerlijk, laten we wel zijn. Maar hij heeft dus die foundation opgericht, heeft de university opgericht. En bij Barcelona, hoe het ook went of keert, hebben ze naar hem geluisterd. En daar is ook nog wat een en ander gebeurd. Ja. Ik kan niet zeggen dat Barcelona dat al aardig gaat. Dat is wel zo, maar Cruijff is wel vaker van zijn berg gekomen in Barcelona om Ajax te redden. En dan hield het ook weer heel snel op. Nee, hij is één keer maar van zijn berg gekomen. En toen heeft Van Basten gezegd, ik wil het zo niet. Toen heeft hij gezegd, Van Basten, jij bent hier aan het werk. Ik ben alleen maar buitenstaander. Dan moet jij doen wat jij zegt, dan zit ik alleen maar in de weg. Dat is heel knap dat hij dat gedaan heeft. En verder had hij in 1990, om het eeuwige misverstand te voorkomen, had hij ook van zijn berg af willen komen. Had bondscoach willen worden. Maar helaas, God hebben zijn ziel. Maar Rinus Michels was als de dood dat hij het resultaat van 1988 zou overtreffen. Dus wie er ook bondscoach mag worden, geen Johan Cruijff in 1990. Maar wat heeft Cruijff de laatste 10 jaar eigenlijk voor Ajax betekend? Nou, dat die spelers die in een groot zwart gat vielen, dat die op Johan Cruijff University een cursus konden volgen. Zodat we in ieder geval niet meer kunnen zeggen als een voetballer zich bij een club aanmeldt, je hebt geen opleiding. Ja, maar dat is dus niet echt veel. Nee, maar goed, ze hebben hem niet gewild. Nee, maar dat is dus, de geschiedenis herhaalt zich feitelijk. Een beetje wat Michels gedaan heeft in 90, dat zien we nu de Raad van Commissarissen hier proberen. Is dat een beetje wat we zien? Nee, want Cruijff is er. Ik bedoel, ik hoorde Ten Hag ook zeggen dat we zijn nu Van Basten zouden we kwijt zijn, dan zouden we Van Gaal kwijt zijn. Ja, nu zijn ze Michels kwijt. Of nu zijn ze Cruijff kwijt. Michels waren we al een tijdje kwijt. Hey, maar Frits, hoe moeten we hier uitkomen? Geef eens een recept, want jij kent iedereen, je weet het toch wel goed. Nou ja, ik denk dat je wat ik al eerder vond. Ik zou als ik raad van commissaris was van Ajax moeten zeggen, jongens, die vier althans. Het is ons niet gelukt om met Johan Cruijff door één deur te gaan. Wij moeten ons terugtrekken. Cruijff is eigenlijk toch Ajax, hoe je het ook kent of keert. Hij heeft Ajax groot gemaakt, heeft Ajax gemaakt dat wat het is. Natuurlijk met anderen ook, maar het is toch altijd Cruijff. Het is de grootste voetballer die we ooit gehad hebben. Laat hij het de komende 2 jaar dan maar doen. En dan moeten we maar zien hoe het loopt. Maar goed, en dan moet hij het of bewijzen of nooit meer terugkomen. Ja, een van die jongens van de Raad van Commissarissen is Edgar Davids. Ja. En die heeft nu de discriminatie-racisme kaart getrokken. Ja, ja. Dat verhaal gaat al eigenlijk vanaf het moment dat ze met elkaar vergaderen, werd me al verteld. Ik ben dus probeer journalistiek beide partijen aan te horen. En ik weet al heel lang geleden dat gezegd werd, dat Johan Cruijff iets gezegd zou hebben. Dat je alleen om je kleur in de Raad van Commissarissen zit. Nou ja, Johan zegt, Frits, hoe komen ze bij? Ah, heb ik met die hele benoeming niks te maken. En nou, je kent hem een beetje, dat zat zo ver van mij. Maar nogmaals, je weet niet, ik bedoel, ik ben er niet bij geweest. Maar nee, maar allemaal heel veel dingen over elkaar. Ja, ik herken het. Het is allemaal weer zo flauw, hè? Dan wordt altijd op een gegeven moment, en dan zegt hij ook, ja, want ik heb geen zin in dat gezwarte Piet. Ja, dan denk je met Edgar Davids ook gelijk. Dat gaat helemaal niet goed zo. Nee, gezwarte Piet is ook wel een hele symbolische opmerking in dit geval. Hey, Uri Kolonel, Joop Krant en Cor van Heijden, die kappen ermee maandag. Is dat een aderlating voor Ajax? Nou, ik vind het heel erg jammer dat Uri, heb ik altijd gekruifd gezegd, ja, dat nooit zo ver moet laten komen met Uri Kolonel. Vond hij een slechte voorzitter, maar Uri was wel een echte Ajaxiet. En Uri Kolonel hadden ze nooit weg moeten laten gaan. Dat is heel erg jammer geweest. Maar die heeft ook gezegd, Uri heeft ons wel de guts gehad om Cruijff te bellen vrijdag. En dan, wie nam de telefoon op, denk je, in Barcelona? Truus! Danny. Johan Cruijff. Ja. Oh! Niet. Nou. Die kon hem wel bereiken. Die heeft gezegd, Johan, de club staat in brand. Je moet komen. Oh, ik denk Truus van Gaal. Ja, nee, Truus was even boodschappen doen. Ja, die bemoeit zich ook mee. Hé, hey, Frits, gaan we hier nog uitkomen? Of neemt Johan binnenkort het vliegtuig en zien we hem niet meer terug? Nou, dat hangt van de ledenraad af. Dat vind ik ook zoiets raars. Inderdaad, formeel hadden ze niet mogen stemmen vandaag. En denk, ja, stap eens over die formaliteit heen. En dan zeg je, nou, het had formeel niet gemogen zien op de agenda, maar laten we maar gaan stemmen vandaag. En dan waren we klaar geweest. Dan hadden we of geweten of Johan Cruijff moet het doen volgens de leden, of die andere vier moeten het doen. En nu hang je weer een tijdje verder. Maar dan zal begin december bij die ledenraadvergadering zal er gestemd moeten worden. En dan moet de ledenraad zich uitspreken. Gaan wij door met Johan Cruijff of gaan we door met die andere vier? Want samen gaat het dus niet. Ja. En als ze voor die andere vier kiezen, dan ben je Johan Cruijff kwijt. Maar ja, dan heb je Van Gaal nog. Dan komt Van Gaal, ja. Hey, die dus speelt dan trouwens ook een hele rare rol, hè? Want die weet dat hij een bloedhekel aan Cruijff heeft en andersom. En je hoort hem helemaal nergens met die platte neus van hem. Nee, maar dat was ik juist verstandig van hem. Ik zag gisteren, stond een Jaap de Groot een stukje in Telegraaf, dat ze ook Van Gaal in een lastig pakket hebben gebracht. Nou, Van Gaal zichzelf natuurlijk in een lastig pakket gebracht. Want lijkt me ook, Van Gaal, ja. Dan zegt Van Gaal, jongens, ik weet, Cruijff moet mij niet. Ik moet Cruijff niet. Maar als jullie heel graag willen dat ik directeur ben bij Ajax, met Cruijff als commissaris, dan lekt het me uit. Maar dan vind ik dat wij een gesprek moeten voeren. Ja. Dan zal ik de stap nemen, want ik word dus nu directeur. Dan moet ik, voordat ik directeur benoemd word, dan had die klasse getoond, plotseling voor de deur staan met Cruijff. Of ik zeg tegen die Steven ten Haaf, kom op, we pakken het vliegtuig en we verrassen hem. Ik bel gewoon met hem aan. Ik zeg, Johan, mogen wij binnenkomen? En ik ken Johan, dan zegt hij niet, je mag niet binnenkomen. Wat een hele gesodemiet is, geloof ik, begonnen met een etentje bij Johan. En waar Van Gaal dan vroeger was weggelopen en niet bedankt had gezegd voor de piepers of zo? Ja, het is, daar heeft Johan ook gereageerd in het boek wat we de tijd van hem geschreven hebben. Dat is echt zo laag bij de grond en zo Nederlander. Zijn zuster was ongewacht overleden. Ook weer typisch Johan, hij kwam stage lopen in Barcelona. Ja. Wat zegt Johan dan? Ach jongen, kom bij mij naar huis wonen. Moet je weer, hoef je geen hotel te nemen, kost je allemaal geld. Dat doet hij ook, Johan. En toen zouden ze een avond gaan eten, kerstavond, met de familie Koeman. En Louis wordt gebeld, zijn zuster is overleden. Ik denk bij spreken dat Johan hem nog naar het vliegveld gebracht heeft. En dan zegt Van Gaal later, Johan heeft me kwalijk genomen dat ik geen afscheid heb genomen. Ja, hoe haal je het in je hoofd om dat te veronderstellen? Ja, maar dat is dus ook een beetje kinderzinnen en gedoe en egootjes. Ik weet wel waar het begonnen is, waar het antwoord voor Johan begonnen is. Okay. Johan was ontslagen bij Barcelona. Dat heeft hem heel veel verdriet gedaan. Ik geloof 4 of 95. 95 geloof ik. Toen werd Van Gaal uiteindelijk coach in 97. Nadat eerst Bobby Robson daarvoor nogal dubieuze wijze moest worden ontslagen. Maar dat terzijde. En toen zei hij al vrij snel, wat is deze club slecht georganiseerd? Wat is het een puinhoop hier? De jeugdverband, daar klopt niks van. Dat was natuurlijk een gigantische klap in het gezicht van Cruijff. Die daar 7 jaar gewerkt had, jeugdspelers had laten doorstromen. En dat op zijn manier gedaan had. En Johan heeft dat als een geweldige klap ervaren en heeft gezegd, waarom is dat nodig? Als je dan Guts had, was er een keer naar mij toegekomen. Ik zit hier al 7 jaar, ik heb hier 4 jaar gevoetbald, ik ben hier wat. Was er naar mij toegekomen en zegt, Johan, we hebben wat vervelende periodes achter de rug, maar ik wil hier nu trainen. Zullen we een keer met elkaar gaan lunchen? Nee, ja, precies. Eerst meteen pats erbovenop. Ja, en dat moet je bij Johan nou net niet doen, want dan krijg je hem vol terug. Ook egootje. En daar hou ik ook wel van, als ik dat Johan hoor zeggen. Dat denk ik, ja, dat had ik ook gedaan. Ja, nou goed, al die ego's. Het is wel duidelijk dat jij, hoewel jij staat, Frits, in ieder geval. Ik dacht er van Gaal, volledig. Ja, hartstikke bedankt, Frits. Hey, Frits, succes, ik ga slapen. Ja, slaap lekker. Dag, jongen. Hoi. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, we zijn weer terug bij Hans Jansen, de Arabist. Geen voetbalkenner, dus dat geoude neel over Johan Cruijff is bij deze afgelopen. Bijna. Dus dat is dan wel prettig. Maar we hebben het over de andere god. Want Johan Cruijff is een god, hè, bij sommige mensen, bij Fritsie sowieso. Allah! Nou, of hij bestaat, dat weet u natuurlijk ook niet. Maar hoe zit het dan nou met die islam in Nederland? Moeten we daar nou voor bang voor zijn of niet? Nou, moslims zijn vaak een beetje bang voor de islam, omdat ze weten dat de leiders van de islam nogal dwang uitoefenen om hun zin te krijgen. En een moslim zal zich wel 100 keer bedenken voordat hij een imam of een ayatollah of een iemand als Mohammed Rabbah, hè, een zwaar gewicht tegenspreekt. Dat is gewoon gevaarlijk. Gooi me maar in, hoor. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Hans Jansen, de Arabist, noemt net Mohammed Rabbah een zwaar gewicht. Binnen die samenleving. Binnen zijn eigen wereld. Is dat wordt daar geluisterd? In zijn eigen context is dat een zwaar gewicht, ja. Rabbah, dat stoffige mannetje die na 30 jaar nog steeds niet normaal Nederlands kan praten. Is die, hij was vanmiddag in op de Dam bij Occupy. En dat is in zijn eigen wereld is dat een belangrijk en invloedrijk. Oh ja, ik denk dat van mezelf ook. Een beetje dat niveau. Ja. Dat je het zelf denkt dat je het bent. Nee, hij heeft zeker mensen die zijn aanwijzingen heel belangrijk, als heel belangrijk ervaren. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Er zijn wel raardere clubs. Dat klopt. Maar de vraag was, waar ik het was doorheen praten, namelijk door het antwoord. Moeten wij in Nederland bang zijn voor de islam? De islam heeft voorschriften die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. De islam, ook de manier waarop de islam wetten maakt, is anders dan wij dat nu in Nederland volgens de grondwet doen. Als moslims dat zouden willen invoeren onder het motto van godsdienstvrijheid, dan hebben we in Nederland een enorm probleem, want er worden de Tweede Kamer en de gemeenteraad, noem maar op, die worden vervangen door imams, ayatollahs, die in een achterkamertje van de moskee de wetten maken. En dan zijn verkiezingen eigenlijk overbodig. Maar dat is natuurlijk wel een groot deel theorie. Maar het vervelende is dat imams, predikanten, op de preeksel in de moskee de plicht hebben die theorie te verkondigen. Dat is die sharia waar ze dat over hebben. Die sharia die geeft manieren om de wetten te maken en die geeft ook wetten. En die wetten zijn totaal in strijd met onze opvattingen. Maar goed, kalifaat, dat duurt nog wel eventjes voordat het er is. Want er zijn er niet zoveel. Of zijn er juist Veel te veel. Er zijn heel veel moslims en er zijn een behoorlijke hoeveelheid moslims die de sharia heel serieus nemen. En die denken dat de mensheid geweldig opknapt als die sharia wordt ingevoerd. En die sharia, dat is een wetsysteem waarin, ja, zoals de echtscheiding daar geregeld is. Dat is één en al maas. En dat betekent dat, er zijn mazen in de wet, maar je hebt ook wetten die één en al maas zijn. En daar hoort de sharia bij. En de positie van vrouwen is met geen pen te beschrijven. En ook de bijvoorbeeld moord in de sharia is een klachtdelict. Nou, als je vermoord bent, is het moeilijk klagen natuurlijk. Ja, hè? Dat lukt niet meer. Dus dan moet een familielid van je doen. Maar dat betekent dat wanneer een familielid jou vermoordt, dan valt er niks. Dan wie dient er dan de klacht in? Dan wordt het een hele ingewikkelde en rare situatie. Wat dus een glazer. Gelukkig wordt de sharia bijna nergens toegepast. Behalve door een aantal fanatieke islamitische regeringen. En zoals die in Iran en Saudi-Arabië en Noord-Nigeria, noem maar op. Maar de sharia, dat is een buitengewoon gevaarlijk systeem. Dat moeten we in Nederland niet hebben. En als je vraagt, is de islam gevaarlijk? Nou, dat weet ik niet zo niet. Dat weet ik nog zo net niet. Maar de sharia, die is gevaarlijk en daar moeten we ons tegen verzetten. Maar de kans dat hij er komt is heel erg klein. Nou, weet ik niet. Er zijn een heleboel activisten die daar hun best doen. Er loopt een leider en een hoogleraar rond. Die wordt betaald door het vorstendom Oman. En die hoogleraar die zegt regelmatig dat we moeten die sharia dat komen. Oh, dat is voor 95% identiek met het Nederlands recht. Kort geleden hebben een aantal hoogleraren ook uit Leiden in de Volkskrant een stuk geschreven dat het reuze meevalt met de sharia. En ach ja, er wordt wel eens een vrouw gestenigd. Maar ja. dat is alleen maar om de schrik erin te houden. Ja, precies. Ja, precies. Maar dat is dus wat mij niet zo'n goed idee lijkt, om de schrik erin te houden met iets als steniging van levende vrouwen. En zeker als je kijkt hoe die vrouwen in Nederland allemaal zijn, zegt die luisteren voor geen meter, dan moeten we ze allemaal stenigen op een gegeven moment. Dan hebben we weer geen vrouwen. Ja, nou ja. Dan zitten wij straks ook aan den geit. Alles kan geïmporteerd worden. Maar de sharia is een gevaarlijk systeem. Er zijn moslims die vinden dat het ingevoerd moet worden. Er zijn meelopers, vrienden en vriendinnen van de islam die vinden dat het ingevoerd moet worden. En dat moet niet gebeuren. Bovendien, als ik goed begrepen heb, belooft de Koran ook weinig goeds voor ongelovigen. De Koran staat vol met bedreigingen van ongelovigen. En ongelovigen worden ook vreselijk uitgescholden in de Koran. Dat is dus iedereen die geen moslim is. Wat ik altijd zo graag zou willen. Hè? Ik wil eigenlijk zo graag geloven dat het waar is wat men altijd zegt. Dat het natuurlijk weliswaar een nogal boosaardig boek is. Maar dat mensen dat ook weer niet altijd letterlijk nemen. En zeker de moslims hier niet, want die zijn tenslotte geïntegreerd. En ook aardige mensen en tot het goede geneigd. Dat is niet veilig om het te geloven, of wel? Nee. Vind ik toch eigenlijk wel erg. Waarom? Ja, de meeste mensen maar de klimaatveranderingen zijn ook niet leuk. Nee. De dingen die in de Koran staan, die zijn vaak heel onvriendelijk voor wie geen moslim is. En de meeste moslims nemen dat niet, tillen daar niet de zwaar aan. Die hebben wel wat anders aan hun kop. En de meeste moslims zijn te humaan en te fatsoenlijk om die dingen uit te voeren. En dat blijft natuurlijk zo. En daardoor gaat het misschien allemaal goed. Maar mocht er een moslimse groep de macht kunnen grijpen, zoals in Iran gebeurd is, zoals in Saudi-Arabië gebeurd is, zoals in Algerije bijna gebeurd was, dan hebben de mensen die in dat land wonen een gigantisch probleem. Zolang ze tenminste in leven zijn. Natuurlijk. Ja, we hebben nu een beetje dat de mannenbroeders van de SGP de boel voor het zeggen hebben in Nederland. Dat soort zaken. Valt allemaal. Nee, maar ik ga die vergelijking niet trekken, want dat vind ik altijd zo flauw. Maar hoe kunnen we ons wapenen tegen die islamitische takeover hier in Nederland? Moeten we ons wapenen? En hoe dan? We moeten ons bijvoorbeeld wapenen door ons te realiseren dat die SGP geen kampen op de Veluwe heeft waar ze zelfmoordterroristen trainen. Ja? En het enige wat we moeten doen is gewoon vasthouden aan onze normale democratische procedures voor het vormen van besluiten door de overheid en voor het opleggen van belastingen en voor het maken van nieuwe wetten. We moeten gewoon ons huidige systeem, dat altijd weer verbeterd moet worden, niet laten vervangen door een islamitisch systeem. Ja, maar dat is de enige manier van bewapenen? Want die mensen die sharia willen invoeren, die houden zich niet echt met onze regelgeving bezig. Nee, die vinden onze regelgeving immoreel. He, dat je je dochter niet vermoordt als ze haar maagdelijkheid verliest, dat is een schande. Maar hoe wapen je daar nou tegen? Door het te weten, door erover te praten. En ook, ik durf het bijna niet te vertellen, maar in de eerste helft van de 20e eeuw werden ayatollahs en imams die al te hard schreeuwden dat de sharia moest worden toegepast, ja, die werden stevig aangepakt door, in Indonesië, door de toenmalige Nederlands-Indische regering. Dat zouden wij nu niet meer fris vinden, maar dat gebeurde wel. Geert Wilders is de enige partij in Nederland die zegt, jongens, die wijst op het gevaar. Zien die anderen dan niet, denkt u? Of verzwijgen ze het? Die anderen denken dat het allemaal zo vaart niet loopt, dat het allemaal niks voorstelt. En dat komt doordat er zo ontzettend veel moslims zijn die dat ook vinden. Maar er zijn ook heel veel moslims die wel degelijk heel serieus werken aan de invoering van de sharia. Bijvoorbeeld die Tariq Ramadan, die in Rotterdam hoogleraar is geweest en daar weer verdwenen is. En er zijn een heleboel mensen die denken dat sharia for you, kijk, ga dat googlen, dan zie je allerlei mensen die gaan roepen dat de sharia moet in België en Holland en weet ik waar allemaal worden ingevoerd. En ik denk dat dat niet moet, want dan hebben we geen leven meer. U wist eigenlijk dat er ook heel veel moslims zijn die eigenlijk doodsbang zijn dat de sharia hier komt. Ja, zoveel lelijke dingen en zwakke punten uit de sharia ken, die mazen kan beschermen, dat heb ik natuurlijk van moslims geleerd. Ik ben heel vlijtig en ik studeer heel hard, maar het is niet mogelijk om zonder hulp van moslims erachter te komen wat er mis is met de islam. Maar het probleem is waarschijnlijk dat je er ook niet uit kan stappen. Dus als je een moslim of islamitisch bent en je denkt, nou, ik geloof niet helemaal dat het nog mijn religie is, dan is het niet dat je zegt van, nou, ik schrijf me uit en ik ga gewoon even lekker vanavond naar de disco. Nee, dan heb je een gigantisch probleem met je familie. Maar je kunt het ook, je kunt je ook niet uitschrijven, want je kunt je ook niet inschrijven. Je wordt als moslim geboren en dan ben je dat. En als je daar op wil houden, zoals Ayaan Hirsi Ali bijvoorbeeld, ja, dan kom je in de grote moeilijkheden. Ayaan Hirsi Ali zei trouwens altijd, toen ze nog in Nederland was, dat er zoveel onvrede is onder moslims, dat wanneer het niet meer gevaarlijk is om uit te treden, dan loopt de islam als een ballon leeg, was haar oordeel. En ik weet niet of het waar is, maar het zou kunnen dat ze gelijk heeft. Dat is natuurlijk niet te controleren, nee. Want het is strafbaar. Het is heel gevaarlijk om uit te treden. Ja, want dat is de vraag natuurlijk, of die mensen nou daadwerkelijk godsvrezend zijn of eigenlijk gewoon hun familie vrezen. Godsdienstig gedrag is altijd te willen van je omgeving. Dat is in alle godsdiensten. He, je gedraagt je godsdienstig, je gaat vasten, bidden, weet ik wel wat je gaat doen. Om indruk te maken op je omgeving. Dat was met de kruistochten ook. He. Mensen gingen op kruistocht. Omdat dat, als ze eenmaal thuis waren, dan maakte dat grote indruk dat ze dat gedaan. Maar daarom is een revolutie wel moeilijker. Ik bedoel, als je nou gewoon een kwestie is van, nou, op een gegeven moment, ja, ik stop ermee. Weet je? Maar die groepsdruk blijft. Ja, maar je zou op een gegeven moment een sfeer kunnen krijgen waarbij je juist heel veel waardering krijgt voor je tegen de draads gedragen. Zoals er nou al een paar mensen in Egypte dat aan het doen zijn. Hè? Dat meisje dat een naaktfoto op internet heeft laten zetten van zichzelf. Dat die heb ik niet gezien. Nee. Nou, heeft het op geen stijl gestaan, hoor. Gisteren of eergisteren. Oh, ga ik binnenkort even kijken. Maar dat is natuurlijk naar islamitische, naar Egyptische maatstaven. Dat is hetzelfde als sociale zelfmoord of zelfmoord. Ja, want die seksuele revolutie die zit er nog niet helemaal in, hè? En dat is zo jammer, want er zijn zo hele mooie meiden bij. Ja, nee, seksuele revolutie zit er niet in. Nee. Wie geslachtsgemeenschap heeft buiten het huwelijk, en die hoort eigenlijk ter dood veroordeeld te worden. Ja. Oh, we hebben nu het plaatje voor ons. Nou ja, ze heeft weinig aan. Dat meisje, wel rode schoentjes. Maar die is dus dood, zegt u bij deze? Nee. Maar die loopt grote risico's. Ze heeft sociaal zelfmoord gepleegd. Maar als die een voldoende kring van vrienden en vriendinnen om zich heen heeft, ja, dan zou daar wat het kunnen gebeuren. Je hebt natuurlijk ook in Nederland, geldt je juist als een sukkel wanneer je naar de kerk gaat. Ja. En wanneer je eenmaal in een kring zit waar je als sukkel geldt wanneer je naar de kerk gaat, ja, dan zal je ook minder naar de kerk gaan. En het omgekeerde ook. Mensen gedragen zich religieus omdat ze de waardering van hun omgeving willen hebben. Maar u zegt eigenlijk ook, mensen gedragen zich religieus omdat ze heel bang zijn om iets anders te doen. Ja, soms zijn ze heel bang, soms vinden ze het alleen maar lastig, soms kan het ze ook niet schelen. Nou, het is, we moeten het hier niet hebben, dat is dus duidelijk. Kan het ook gewoon zijn dat het langzaam gewoon lekker bij ons naar binnen vloeit, dat niet de sharia meer te sprake komt, maar dat ze gewoon, ja, heel lekker tolerant hun islam hebben en dat gewoon allemaal gezellig is en couscous met elkaar delen en niks meer aan de hand. Ja, je zou willen dat ze was, maar er zijn. Is dat een beetje treurig beeld? Nou, misschien, ja, dat lijkt me ook niet zo vrolijk trouwens. Maar wat er nu gebeurt, is het toch dat allerlei Nederlandse instanties stiekem sharia-regels toepassen. Een van de allergemeenste streken vind ik dat een Egyptische tramconducteur geen kruisje mag dragen, terwijl het gemeentelijk vervoerbedrijf wel hoofddoeken ter beschikking stelt aan islamitische tramconducteurs en hoe dat dan ook heet. En dat vind ik volkomen idioot. Ik bedoel, dat de Nederlandse belastingbetaler religieuze problemen van een moslimse vrouw die in de tram werkt oplost. Waarom is dat voor nodig? En dan tegelijkertijd verbieden dat die koptische meneer, zonder dat het iemand kost, een kruisje draagt. Ja, want ze zijn zogenaamd seculier hier, maar toch ook niet helemaal. Seculier. En als zodanig sprake is van diversiteit, betekent dat heel vaak dat er, nou, moslimse dingen worden vertoond. En dat vind ik niet goed. Diversiteit. Een soort van omgekeerde discriminatie is het feitelijk. Ja, ja, ja. Van jezelf. Ja, het Westen is ervan overtuigd dat het Westen slecht en verdorven en weet ik wat niet nog meer is. En de moslims bevestigen dat natuurlijk graag. Hè. De moslims-christelijke dialoog die is heel kort. Dan komen die christenen met ernstige gezichten aan en die zeggen wij zijn schuldig. En dan zeggen die moslims tevreden dat klopt. En daarna gaan we weer koffie en thee drinken, koffie en cake eten, drinken. En de islam functioneert in de islamitische wereld vrij goed. Maar in onze wereld is het buitengewoon moeilijk om er ook uit te stappen. Meneer Jansen, we praten zo met u verder. We gaan eerst even naar het nieuws en na 2 uur bent u terug. Tot zo. Eén uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Caïro zijn zeker 10 doden gevallen bij geweld op het Tahrirplein. Militairen vernielden een tentenkamp van betogers en verjoegen met harde hand de duizenden demonstranten. Het was de 2e dag van confrontaties op het Tahrirplein tussen regeringstroepen en betogers. In Spanje krijgt de conservatieve Volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen heeft de Partido Popular 186 zetels gehaald. De regerende Socialistische Partij bleef steken op 110 zetels. De leider van de Volkspartij, Mariano Rajoy, kan nu een regering vormen zonder dat hij afhankelijk is van hulp van andere partijen. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. Rajoy waarschuwt dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht. In de Utrechtse wijk Overvecht zitten sinds het begin van de avond een paar duizend huishoudens zonder stroom. Omdat de netbeheerder de oorzaak niet kan vinden, zijn er aggregaten neergezet. Een bejaardencentrum en 250 huizen daar vlakbij hebben nu noodstroom, maar de andere huishoudens in Overvecht zullen het tot komende ochtend zonder stroom moeten stellen. In de slepende affaire bij Ajax is Johan Cruijff in opspraak gekomen. Tijdens discussies in de Raad van Commissarissen zou Cruijff tegen mede-commissaris Edgar Davids hebben gezegd dat hij alleen maar in die raad zit omdat hij zwart is. Dat heeft raadsvoorzitter Ten Haven afgelopen avond gezegd in NOS Studio Voetbal. Binnen de raad van commissarissen van Ajax is een breuk ontstaan. Cruijff wil niet verder met de overige 5 leden, omdat zij vasthouden aan de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur. Het weer, vannacht op veel plaatsen dichte mist, met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter. Temperatuur loopt uiteen van min 2 in het oosten tot 5 in Zeeland. Overdag opnieuw grijs en nevelig, alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben nog steeds Jan Roos. Dan ben ik gewoon nog steeds Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne, ja. En zo meteen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: de VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Maar dat is straks, Jan, want... Ja, want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Hans Jansen, Arabist, is hier aanwezig. Geert Wilders die praat ook wel eens over Arabië. Is dat een mogelijkheid dat we echt een islamitisch continent worden? Dat weet ik niet, maar het Arabië-verhaal dat komt van een mevrouw uit Zwitserland, die eigenlijk in Egypte is opgevoed, maar de cultuur française, hè, die helemaal Franstalig is. En die denken dat via de Arabische Liga en de Europese Unie er allerlei diversiteitsprogramma's over ons heen worden gelegd. Allerlei dingen ons worden wijsgemaakt die helemaal niet waar zijn. En daar verzet hij zich tegen. In hoeverre dat reëel is, vind ik af en toe moeilijk te bekijken. Nou, we hebben hier grote vriend Heemskerk is niet alleen echte Jan, maar hij heeft ook een blaadje met blote meisjes. Dat is dan per definitie ook afgelopen. En dat willen wij niet dat het gebeurt. En ik heb er nog wel wat meer vrijheden en rechten die ik graag wil behouden. Wat kunnen we dan? Moeten we er niet iets meer dan tegen doen dan alleen maar op een partij stemmen die zijn ogen heeft geopend of zoiets? En we moeten ons gewoon geen. We moeten ons vooral niet wijs laten maken dat we slecht en schuldig en immoreel en vies en enzovoort enzovoort zijn. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik, persoonlijk vind ik dat namelijk helemaal niet. Nou, ik vind het van mezelf wel en er is ook wel alle reden toe. Ja, voor jou wel. Ja, maar dat is een ander verhaal. Dat ligt hiernaast, Jan. Waarnaast? Dat is niet een religieuze discussie. Oh, nee. Je bent gewoon een varken. Dat maakt niet uit. Maar, nee, mijn lieve jongen, ik kon niet zo gek. Maar, daar ben ik van apropos. Ja. Vraag jij er maar wat. Jij bent van je apropos door mij. Je noemt me het varken. Ja. Jongen, maar dat is toch liefkozen bedoeld. Oude granalenvissen van me. Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Nou, zo'n Breivik-type in Noorwegen, die dacht, moeten we ons echt wapenen. En die begon dingen op te blazen en kinderen dood te schieten. Ik geloof niet dat u gelooft dat dat interessant is. Maar, moeten we ons niet harder opstellen dan? Nou ja, die Breivik zie je hoe gevaarlijk het is wat er op het ogenblik gebeurt. Omdat Breivik kende die kritiek op de islam en die verhalen van die mevrouw uit Zwitserland waar ik het net over had. Die kende die het alleen uit samenvattingen door de NOS, zullen we maar zeggen. En waar het wordt voorgesteld als extreemrechtse flauwekul. En het wordt ook zo hergeformuleerd dat het heel makkelijk zo te begrijpen is. Zo heeft Breivik het begrepen en die is aan de slag gegaan. En ik vind eigenlijk dat wat die samenvatters gedaan hebben eigenlijk erger dan wat Breivik zelf gedaan heeft. Ze hebben die man op een dwaalspoor gebracht. Maar dan geeft het hem niet het recht, vind ik, om halve eilanden van Nee, maar we hadden net over het verschil tussen een gek en een misdadiger. Ik vind dat hij toch wel dicht in de buurt van de categorie gek komt. Hè? Omdat een gek kan niet over zijn gekte praten met andere gekken. En er is wel eens een experiment geweest van drie mensen die alle drie dachten dat ze Christus waren. En die samen in één inrichting zetten en kijken wat er dan gebeurt. Ik denk dat Breivik. Dat hij met niemand kan. Dat hij nooit iemand in de gevangenis of een kliniek of waar hij ook terecht komt kan vinden. Die begrijpt waarom hij dat gedaan heeft. Ja, hij citeerde een aantal mensen, waaronder Geert Wilders. U ook? Waaronder mij ook. Ja, hij heeft hem 4 keer geciteerd. En hij heeft dus samenvattingen van wat ik geschreven heb geciteerd. Hij heeft me niet zelf geciteerd. Die Breivik die is bang voor de islam, tegen Eurabië, anti-Europees gesodemieter. Dat zijn toch wel allemaal angsten die ook in Nederland leven. En waaronder ook onder de kiezers van de PVV. Niet om ze dat stempel te geven dat ze mede verantwoordelijk zijn, want dat is natuurlijk een totale lulkoek. Maar begrijpt u wel dat er wordt gekeken van, misschien door de angstbeelden die wordt geschetst, creëer je dit soort mafketels. Ja, maar Breivik is zo ontzettend dwaas. Ik bedoel, het grote punt van de islamcritici is juist dat alleen de wettige overheid geweld mag gebruiken. Alleen de wettige overheid geweld mag gebruiken. Wat doet Breivik? Hij gaat kunstmest kopen en blaast het op en gaat geweld gebruiken. Terwijl dus het punt van de islamcritici is dat geweldgebruik, dat is beperkt tot leger en politie. En het gaan niet amateurs gaan aan het... Ik word helemaal incoherent van ergernis. Ik kan het niet goed uitleggen. Maar hij doet dus iets wat totaal tegenovergesteld is aan de islamcritici. Hij gaat namelijk individueel geweld gebruiken. Terwijl de islamcritici steeds zeggen, geweld dat is een zaak voor de overheid, voor de politie en voor het leger. Ja, precies, want dat moeten we juist weghalen bij dit soort types. Precies. Dus hij heeft het gewoon verkeerd begrepen ook nog. Ik denk het wel. Geweld hoort niet door zelfmoordterroristen te worden gebruikt, en überhaupt niet door terroristen. Alleen de democratisch gecontroleerde politie en leger. Ja, want hij heeft een hele grote manifest geschreven. Nou, ik heb het niet helemaal gelezen, want het was mij een iets dik boek. Maar ja, dat was toch niet helemaal het werk van een gek. Ik bedoel, het was niet. Dat je denkt, nou, deze man die hoort alleen maar rare stemmetjes in zijn hoofd. Het was 1500 pagina's, dat is vrij veel. Dat is wel veel, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat niet alle terroristen in het Midden-Oosten ook 1500 pagina's op het internet zetten. Want als je dat allemaal moet lezen, dan word je. En moet je nagaan, alle bomen die daarvoor gekapt moeten worden. Ik wil altijd gelijk een klein milieudingetje. Maar het heeft het helemaal op internet gehouden. Het is, hij heeft waarschijnlijk ook gevraagd om niet uit te printen. Maar die 1500 pagina's heeft hij niet allemaal zelf geschreven, hoor. Dat heeft hij allemaal door kopiëren en plakken uit andere artikelen gehaald. En vooral uit standaard persbureaus die op een, naar mijn idee, bedriegelijke manier hebben bericht over bijvoorbeeld die mevrouw in Zwitserland die ik net noemde. Maar we hebben het nu telkens over het gevaar wat ons van binnenuit bedreigt, als het ware, moslims hier in Nederland. Of mensen die daar op een nogal overspannen manier op reageren, zoals deze Breivik. Maar Iran heeft bijna een atoombom. Is het niet iets waar we ons. U heeft het over het recht van democratische staten om geweld te gebruiken. Nou, daar heb je er zo eentje. En er zijn er nog wel een paar: Pakistan, Jemen, Indonesië, Soedan, Syrië, Afghanistan, Irak. Nou ja, als we gaan maar door. Is het niet een veel reëlere dreiging? Want dat, nou ja, Iran bijvoorbeeld, dat is een land waar men de sharia dan wel als enig wettig rechtssysteem erkent. En... Ja, dan merk je hoe lastig politieke correctheid is. Hè. Door politieke correctheid durf je niet goed onder de ogen te zien wat er aan het gebeuren is. En wat er aan het gebeuren is, is inderdaad heel gevaarlijk. Maar dat kun je, en dat is natuurlijk het punt wat de politieke correcte en de groene Khmer voortdurend maken, dat kun je individuele moslims niet toerekenen hier in Nederland. Maar er is inderdaad groot gevaar, ja. Is het niet zo dat het ook de oplossing zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld Iran dus verder gaat met het bommetje, dat Israël denkt, ja, de groeten, die gaat het bombarderen, en dan komt er één grote oorlog daar, gaat iedereen daarheen, want dat wordt dus een soort oude kruistocht, wij gaan Israël helpen in het Westen, en dan alle moslims uit Europa en anderen die gaan daarheen om te vechten tegen Israël en ons. En dan lossen we het zo met elkaar op. Nou, dat is toch een leuk vergezicht, zo in de nacht. Ja, dat heet geloof ik Armageddon in de Bijbel. Hè? Ja, zoiets. Nee, ik heb geen idee hoe het opgelost moet worden. Maar ik denk dat mensen die moeten leven met de dreiging van een Iraanse atoombom, dat die een moeilijke tijd zullen gaan hebben. Ja. Maar moet het gebombardeerd worden voordat ze hem hebben? Is dat een beetje gedoe? Het ligt eraan wat je wil bereiken. Ik denk dat het een heel gevaar, dat de Iraniërs het wel zo verspreid onder de grond hebben opgesteld dat het mogelijk niet eens kan. En wat er nu dus gebeurt, die virussen die voortdurend worden door Israëli's worden gemaakt. En er is ook een explosie geweest van een opslagplaats, ongetwijfeld ook de Israëlische commando's. Ja, er was een generaal opgeblazen die toevallig de commandant van het programma. Die ja, zomaar opeens, ja. Voetzoekertje, bedenkje, uit de hand. En ik vind dat vreselijk knap. En als het mogelijk is om op die manier uit handen van de Ayatollahs te blijven, nou ja, dan is de wereld Israël wel veel dank verschuldigd. Er wordt vaak gezegd van ja, de islam in het Midden-Oosten, en dat is één groot gevaar. Maar als ze tegen iemand vechten, is het meestal tegen zichzelf. Ja. De Sjiïten en de Soenieten. Ja. Ze zijn ook boos op elkaar. Dus moeten we eigenlijk wel bang zijn voor iets wat altijd intern al met elkaar ligt te rollenbollen? Ja, dat is die legers in die landen die kunnen eigenlijk voornamelijk de eigen burgers onderdrukken. En militair stellen die niks voor. Maar de moeilijkheid is natuurlijk dat de olie voor een groot deel door het Midden-Oosten heen moet. Of in het Midden-Oosten uit de grond komt. En er wordt gelukkig steeds meer gevonden buiten het Midden-Oosten. Maar het Midden-Oosten speelt een grote rol bij de gewone dagelijkse energievoorziening. Dat betekent dus gewoon bij gewone dingen. Zoals, nou ja, werkt de radio of niet? Dus als we gewoon eens... nu word ik heel erg GroenLinks terug, dan moet ik mee oppassen. Maar als wij dus... lekker op de zonne-energie en de windenergie. En we hebben hun dus niet meer nodig. Hully, Daro, om zo Johan Cruijff te zeggen. Dat is misschien wel de boel opgelost. Dan kunnen ze de pestpleuris krijgen met het zand. Ja, wind- en zonne-energie hebben vooral subsidie nodig, dacht ik, om te kunnen draaien. Ja, nee. Maar we zouden... Nou, maar wat Jan bedoelt, denk ik, is als wij ons als Westen nou eens gewoon afzonderen van die hele bende daar. Zoek het maar uit met je olie. Ja, kijk maar daar. Nee, maar ook niet alleen de olie. Je bedoelt ook, neem ik aan, wij doen hier ons ding, doen jullie vooral jou. Als wij die olie niet meer nodig hebben, dan gaan ze daar maar lekker zandkastelen bouwen in de woestijn. Doei, we hebben we niet meer nodig. Dan praten we niet meer over en maken de kamer af en de route. Dat lijkt me als je dat met wederzijdse instemmingen, wederzijds goedvinden kunt bereiken, lijkt me dat een heel goed. Maar ik denk niet dat u denkt dat met wederzijdse instemming te bereiken valt. Nee, ik denk dat er heel veel mensen in het Westen zijn die toch iets willen met de Arabische wereld. En ik denk dat er heel veel mensen in de Arabische wereld zijn die de mogelijkheden die dat biedt zullen uitbuiten. Het Gaddafi, Saddam Hussein. Maar er zijn ook, neem ik aan, toch ook ontzettend veel mensen. Ik heb altijd gehoord dat Teheran een waanzinnig bloeiende, intellectuele, interessante, prachtige stad is bijvoorbeeld. Waar helaas toevallig een aantal machthebbers zitten die ervoor zorgen dat die mensen nergens heen kunnen. Ja, dat is zo. Ik heb ook al heel lang gedacht van er lopen een paar rare dictators rond, maar verder is er toch eigenlijk weinig aan de hand. Maar ik geloof toch dat het iets dieper gaat. En dat er zijn de theologie van de islam schrijft toch, leert mensen bepaalde dingen die wij anders zien. Een van de dingen die wij anders zien is, wij denken dat als ik een glas water omgooi, dan wordt het hier nat en dat komt door dat water. Terwijl moslims vaak geloven, niet allemaal natuurlijk, maar de theologen geloven dat. Dat God die maakt het nat. En of ik die beker omkeer met water, dat maakt niet uit. God is direct de oorzaak van het nat worden. En of iets zal gebeuren, dat is helemaal in handen van God. Dat heeft niks te maken met zeg maar secundaire, tweede oorzaken. God is de eerste oorzaak van alles. Dus wat je ook doet, is per definitie door God gedaan. Precies, ja. En dan betekent dat je dat bijvoorbeeld een arts hoeft zijn handen eigenlijk niet te wassen. Want als God wil dat de patiënt ziek wordt, wordt hij dat toch wel. En een militair hoeft zijn mitrailleur niet schoon te maken. Want als God wil dat die kogel, weet dat precies, blijft steken, dan blijft hij dat toch wel. Dat leidt tot een enorme zorgeloosheid. En dat, heerlijk. Nee, dat is helemaal niet eerlijk. Want dan vraag je iemand, kom je morgen eten? En dan zegt hij, ja, zo God het wil. Oh ja, dat is niet eerlijk. Nou ja, helemaal als Bertus Hendricks het vraagt. Maar dat is door alles direct aan God toe te schrijven. Wat natuurlijk niet iedereen doet. Maar wat de theologie preekt, wat van de preekstoel afgezegd wordt. Nou, dan kreeg je de maatschappij die heel anders tegen de dingen aankijkt dan de onze. En dat verhaal met die 72 maagden is dan ook niet waar? Want dat was voor mij eigenlijk de enige reden om misschien de boel te parkeren. Nou, het verhaal van die 72 maagden, dat is niet heel erg oud. Ik denk dat in de tijd van Mohammed zelf niemand dat kende. Maar kort daarna is dat verhaal in circulatie gekomen. Maar is het waar, denkt u? Ik zou het graag eens willen gaan controleren. Ja, ik ook. Ja, dat zijn even andere kruistochten. Ik zou alleen niet zo goed weten hoe je zoiets moet controleren. Nou, dan moet ik mezelf opblazen en dat maakt ook zo'n zootje. Dus laten we dat maar niet doen. En zeker niet hier. En zeker niet nu, dankjewel. Nee, zeker niet in de studio. Nee. Dat gaan we toch helemaal niet doen. Ben je helemaal gek geworden. Nee, dank. Meneer Jansen, mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst naar de studio? Graag gedaan. Vond u het een beetje leuk? Want u kent het programma niet. Ik zag u af en toe kijken, van hier, waar zit ik nou in? Doen die mensen. Wat is er nou met de hand met die jongens? Ja, klaar. Ik luister wel eens aan de radio. Ja. Nee, ik begrijp het. Ja. U begrijpt het? Ja. Het moet zo, want het kan zo. Precies. Ja. Kijk. Die berg is daar, dus we kunnen erop. Zo is het. Zo is het maar net. Zo is het. Filosofisch einde van je welste. Ja, mooi. Absoluut. Meneer Jansen, ik wil u hartelijk danken. En ik ook. We gaan eventjes naar een plaatje. Een stukje muziek. Ja hoor. Dit gedoe af. Jezus Christus, waarom als we dan muziekje draaien, is het gelijk weer van dit hem. We hebben een jeugdig publiek. Oh, denk ik. Ja. Die snappen dit al. Goed, anyway, dit was Friends met... Ah, wat maakt dat ook uit? Koop deze plaat niet. Mag je dat trouwens zeggen? Ja, dat mag je best zeggen. Nee, dat ik weer een van de commissie weet op zit. Nee. Weet jij waarom jij hier zit? Omdat je een zwarte trui had. Ja, ik vind hem leuk. Ik wil een running gagje niet. Nee, stop. Oké. Oké, ga door. Godsamme. Ja, pak een beet. Je hebt een rood overhemd aan. Ik zwijg nu. Ja, luister, goed. We hadden natuurlijk een fantastisch leuke intro bedacht over dat we weer geen wereldkampioen geworden zijn in een obscure demonstratiesport. Dat we afgedroogd zijn door 11 topfitte Duitsers. Ah, ja. En suf gezeurd over Cruijff. Maar de actualiteit haalt ons in. Het is een hele ellendige sportweek geworden. Maar gelukkig hebben wij de enige man in Nederland die het allemaal kan duiden en verklaren. Namelijk... Sparte met Leo. Ah! Leo Driessen. Goedendag, Leo. Goedemorgen. Nou. Hoe is het, Leo? Ja, in orde. Ongelooflijk, hè, wat een gesodemieter met dat vreselijke Ajax. Ja, weer gelijk gespeeld. Ja. Ongelooflijk, dat had je niet verwacht. Gaan we zo beginnen, dat is belangrijk. Nee. Zullen we de Cruijff-situatie kort doen? Ja, dat is goed. Noem mijn naam. Van Gaal. Nou, dat is bijvoorbeeld de naam. En zat Edgar Davids daar omdat hij zwart was? Nou ja, de notulen, de voorgelezen notulen door de haven moeten geloven, dan is dat gezegd. En dat betekent dat onze grote vriend Cruijff het vliegtuig kan pakken naar Spanje, waar overigens ook Moren wonen. Maar goed. Maar dan is het toch klaar als je racistische uitspraak hebt gedaan of niet? Nou, volgens mij, wat ik wel merkwaardig vind, is dat dit geloof ik al in augustus speelde. Aha. Wacht even, wat speelde in augustus? Dat naar buiten komt. Oké, dus dat is deze aas zit al enige weken in de mouw van het commissariaat. Van de RVC. Ik zeg alleen maar wat ik hoor. En jij weet, toch? Ik zie er maanden tussen zitten en dan denk dat ik, ja. Gek. Die is bewaard voor dit moment. Nou, die komt nu pas naar voren. Maar dat zit dan toch ook de hele handelwijze van de Raad van Commissarissen in deze hele kwestie een beetje in een kwalijk daglicht, Leo? Smeerpijpen zijn het. En vooral die donkere jongen. Iedereen moet zijn eigen gevolgtrekkingen maar maken. Want ik blijf in deze dus behoorlijk diplomatiek. Nou, dat Christus. Zullen we het even over die competitie hebben? Laat die twee oude ego's eventjes Duits zoeken. Twee Ajaxers die spelen niet meer mee om de knikkers. En weet je wie nou goed gewonnen had? Feyenoord. Feyenoord. Ja. Hoe kwam dat zo? Ja, wat was dat? Nou ja... ze hebben eindelijk, ik denk, een keer geluisterd en ze begrijpen ook dat ze gewoon voor de titel kunnen gaan. Ja, want jij zegt Feyenoord wordt kampioen, hè? Ja, Feyenoord wordt kampioen en AZ ook. Ja, ja, maar AZ die mist punten! Ja! Doe het er nog maar een keertje, hoor. Hoppa! Heb je die helemaal van jezelf, Jan? Die, daar heb ik even over gedaan. Nou. Maar AZ, ja, die mist dus punten! Ja, ja. AZ gaat de mist in! Hey! Leo! Ja, nu is wel de grote vraag, trouwens. Ja. Wat gaat de KNVB in zijn onmetelijke wijsheid, of in haar onmetelijke wijsheid, uiteindelijk beslissen? Ze kunnen namelijk drie dingen doen. Ja, overspelen. In zijn geheel. In zijn geheel? Uitspelen. Ja, je kan het nooit overspelen. Want we gaan nog maar eens even naar hoe ze gespeeld hebben. Dat kan dus niet. Nee, want dat is niet gezien. Maar we kunnen dus zeggen, we spelen wedstrijd af. Ten tweede kunnen we zeggen, we gaan door waar we geëindigd zijn. Ja, precies. Dus dan beginnen we met een kwartier rust. Wat ik ook gek vind. Nee. Of ten derde, deze uitslag. Ja. Deze stand is de uitslag. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. AZ wordt kampioen. Ja, kan ook. Nee, AZ wordt kampioen, dus dat kan niet. Dat kunnen we niet maken. Nee. Leo, dat kunnen we niet doen. We kunnen niet aan beginnen, Leo. Nee. Oh. Goed. Dat kan wel. Ja, dat kan wel. En nog eventjes terugkomend op andere voetbal. Die moffen, die hebben ons de pan in gehakt. Zo, en niet zo'n beetje, zeg. Die moffen, zei je dat echt? Ja. De edelgermaan, bedoelt Jan. Die Jan is een beetje de war. Ja, ik ben gewoon in de war. Ik ben in de war vandaag, hoor. Je Duits dus het met Cruijff is. Verder hoogstand. Hé, hey, maar Freud Leo. 3-0. Wie is dat dan mogelijk? Kanslozen, er zat, denk ik veel. Ja, in de pen gehackt. Nou. Ja, ik moet zeggen dat die Duitsers, die hebben zeer goed aangevangen dat spel te bestimmen. En die hebben dat Holland in de ene en die andere ecke zien lassen. Dat was een uitgezeichnet spel. Nee, maar dus einde aspiraties voor de titel, hè? Nee! Nee, hoor. Nee, joh, direct is Arjen Robben weer een paar minuten fit. Ja, Robben van Persie gaat weer staan. Kijk wat er allemaal gebeurt. Ja, dan gaat Van Persie in de spits spelen. Die schieten er dan ook in oranje in, hè? Zo geloven met z'n allen. Zeg, wat is dat met die spitsen van ons? Die Huntelaar die beukt ze er met tientallen tegelijk in bij het Maleschalke. En die Van Persie die ramt ze op de meest onmogelijke hoeken naar binnen bij Arsenal. Overal, behalve bij Oranje. Nou, dan is het ultieme bewijs geleverd dat en de Duitse en Engelse competitie, dat zijn dus gewoon Mickey Mouse competities. Ja, dat is helemaal niks. Dat is bagger. Dat is helemaal niks. Als weet je wat een goede competitie is? Intrappen en Robben of Huntelaar in Duitsland, dat is het ultieme bewijs dat het niks voorstelt. Nee, en weet je wat een hele sterke competitie is, Leo? Nou. De Nederlandse competitie. Ja, en wie wordt de kampioen, Leo? Nou. AZ en Feyenoord. Tegelijk. En mag ik nog even terugkomen op jouw voorspelling dat Oranje ging winnen, of gelijkspelen met 3-3. En Jong Oranje vorige week zou dan gaan winnen van Jong Schotland. En dat is niet gebeurd. En dat is jammer. En daar wou je op terugkomen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar je ging misschien, heb je nog een nieuwe voorspelling voor ons? Ik bedoel, ja. Wij krijgen Ajax-Lyon. Lyon uit. Ja, altijd lastig. Dat wordt omdat Boulikin is niet fit. Boerichter gaat ook niet mee. Nee. Oh, nee. El Hamdoui is ook niet gevraagd door Frank de Boer om mee te gaan. Dus we hebben geen voorhoede. Nee, oké. Okay. Zijn we vorig jaar kampioen mee geworden, toch? Ja. Ja, dat is mooi dichtgezield. En dan betekent dat dat het 1-1 wordt. 1-1, Leo? Maar ja, eigenlijk 4-0. Maar dan overwinteren we. Jo, dat zou mooi zijn. Ja, dus het wordt 4-0 voor Lyon. Ja. Nou. Helemaal goed, Leo. Mag ik jou ontzettend hartelijk en warm bedanken. En de dikke groetjes wensen. En een lekkere nacht om te slapen. En dan ga ik heel veel plezier de rest van de week. En maak er iets moois van, Leo. Dank voor een mooie genuanceerde aflevering, Leo. Ja, dit was mooi, Leo. Ja, dat had wel wat scherper gekund zo hier en daar. Maar ja. Ja. Volgende week beter, hè? Ja. Volgende week dan ram ik er weer helemaal op los. Okay. Volgende week bellen we wel even met Johan Cruijff, als dat mogelijk is. Hallo? Daar heb je hem. Johan! Hallo? Ja. Nee, het is niet hij zit, het is een voicemail. Nou, Leo Driessen, dankjewel jongen. En hou maar. Ja, doei doei. Doei. Lasso maar noemen. Wat zeg je? Lasso maar noemen. Lasso maar noemen. Goed. Goed. Goed. Nou ja. toch nog even Johan Cruijff in de uitzending gehad. Maar die flikkeren we gelijk. Flikkeren maar van tevoren, want ik heb het gezeur. Ik ben het klaar met het gezeur helemaal zat. Wel, hoor. Want we gaan eens eventjes iets leuks doen, want dat gezeur over het voetbal. Ik weet zeker dat de volgende columnist geen woord over Johan Cruijff heeft. Want zo is het maar dit. Want de liefdespanter die heeft hier helemaal geen zin in dat gezeik. Nee, wat verwonderd waalt hij door het enge bos en schudt de grijze manen. En telkens op zoek naar de menselijke maat. Het goede in de mens en de maatschappij. De yin tussen de yang en de waldhoren tussen de Alpen. Spreekt tot u, de enige echte, de warme man, de liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. Vroeger, bij ons thuis, bestond er maar één god. Die god, het was Johan Cruijff. Het was in de tijd dat El Salvador zelf nog voetbalde en hij met één voet- of schijnbeweging een zalige slalom langs verbijsterde houthakkers één goddelijk doelpunt, een glimp van de hemel kon laten zien. Tot op hoge leeftijd heeft mijn vader het evangelie van Cruijff verkondigd. Ook lang nadat het orakel van Betondorp was gestopt met voetballen en coachen en vooral uitblonk in ruzieschoppen, onnavolgbare meningen verkondigen in diverse zelfverzonnen dialecten van Spaans, Engels en Nederlands en onvriendelijke dingen zeggen over succesvolle collega's. Ik heb mijn vader vandaag weer gevraagd om zijn mening en zelfs hij kan er niet meer omheen. God bestaat niet, Cruijff is van zijn voetstuk gevallen. Des te erger dat voor deze figuur nog steeds de tafel bij Pauw en Witteman wordt ontruimd. Een smal deel aan sportverslaggevers staat te blauwbekken bij de Amsterdam Arena en serieuze bestuurders niet aan hun werk toekomen. Om nog maar niet te spreken over een onbetaalbaar eerste elftal dat, onthutst over alle ophef, niet eens meer van NAC kan winnen. Wat een onzin. Eigenlijk zou de ware liefhebber de onbetaalbare slangenkuil die betaald voetbal heet massaal de rug moeten toekeren. Gewoon weer lekker met zijn zoontje langs de lijn gaan staan bij het eerste van de plaatselijke trots. Met een broodje warm worst in de knuist, een dampende bak koffie in de andere en een gezellig potje schoffelen op het hoofdveld. Of beter nog, zelf de kiksen aandoen. En net als ik gisteren een potje gaan veteranen voetballen tegen 11 andere dikbuiken. Of dacht je soms dat daar geen emotie, spanning en pure voetbalintelligentie aan te pas kwam? Nou, ik dacht het wel. Zo kregen wij gisteren bijvoorbeeld een rode kaart die op verzoek van de tegenstander weer werd ingetrokken. Zo deden we er 5 minuten over een vrije trap te nemen, omdat niemand precies 9,15 meter kon uitmeten. Zo werd er meer gejankt dan in de gemiddelde huilfilm, vielen er toch nog 3 doelpunten en werd er nadien met 15 meter bier nog dik een uur nabeschouwd over een epische derby. Met de spelers van de tegenstander. Dagboek van de liefdespanter. Ga jij nou opeens over Johan Cruijff hebben? Ja, sorry, wist ik veel dat de rest van het programma ook over Johan Cruijff zou gaan. Dames en heren, vanaf nu is dit programma totaal Johan Cruijff-vrij. Denk ik tenminste. Maar goed. Nou ja, laten we het merken. Laten we hopen wat. Nee, goed. Ja, nu het kabinet is in voegen kraakt. Oh ja. Politiek dan maar. Ja, ja. Wordt het de hoogste tijd om de oppositie aan het woord te laten. En alvast te horen wat ons misschien strakjes te wachten staat in de groene, groene wereld. Het Haags geluid. Ja, hele goede dag, Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, goeienacht. Hallo, goeienacht. Morgen grote dingen met kerncentrales aan de orde toch, hè, begrijpen we? Nou, vandaag nog. Vandaag al, ja. Ja, natuurlijk. Technisch, ja, natuurlijk, gesproken, technisch vandaag. Gesproken vandaag. Wij rekenen het nog een beetje als zondag. Ja, nee, dat waar. Ja, als je er tussendoor nog slaapt, dan is het eigenlijk pas morgen. Ja, precies. Zo is het. Vertel op, wat gaat er los? Nou, wat heel belangrijk is, mensen mogen in een moestuin of in een eigen tuin een eigen kopje sla kweken. Ja. Dan kunnen ze dat gewoon mee naar huis nemen. Of in de fietstassen over de openbare weg. Of gewoon vanuit een tuin de keuken in. Doe je datzelfde nou met je eigen energie in je eigen huis. Of in je gezamenlijke moestuintje. Ja. Dan mag dat niet in Den Haag. Ik snap er geen moe van. Nee, ik ook niet. Maar leg uit. Als ik zonnepanelen op mijn dak leg. Ja. En ik wil die energie gebruiken. Als ik dat alleen voor mijzelf doe. Ja. Dan mag dat. Dan hoef ik daar niet extra belasting over te betalen. Ja. Als ik nou... ik woon in een grote flat, we hebben een groot plat dak. Als ik nou dat dak volleg samen met al mijn buren... Ja. Dan moet ik daar eerst belasting over betalen... Nou ja. Voordat wij zelf met z'n allen onze eigen energie kunnen gebruiken. Dus jij zegt, de groene stroom in Nederland wordt tegengegaan door minister Verhagen. Dat klopt, dat is een perfecte samenvatting. Nou, dankjewel. En wat ga je doen? Toch? Ja, nee. Wij gaan verschillende... Scherp momentje. Alsjeblieft. Wij willen dezelfde regeling mensen met de moestuintjes. Ja. Zodat je je eigen energie kan oogsten van je eigen dak. Hartstikke mooi. Heb jij echt fietstassen? Ik heb echt fietstassen. Ja, ik denk dat alle vrouwen bij GroenLinks fietstassen hebben, toch? Dat hoort er toch een beetje bij? Ja, een heleboel Amsterdamse mannen en vrouwen hebben fietstassen. Omdat dat natuurlijk... Ik dacht dat met auto zijn. In de stad moet je niet mee beginnen. Hé, Liesbeth? Ja. Wat vond je nou van die VVD met die weigerambtenaren? Ja, ik vond dat een vreselijke, jammerlijke vertoning. Ja, we dachten heel even dat het een liberale partij was. Ja, dat denk ik op een heleboel punten dacht ik dat ook. En dan keer op keer stellen ze je teleur. En deze begreep ik echt helemaal niet. Maar ja, ze moeten ook regeren. Hè? Dat is natuurlijk iets anders dan in de oppositie zitten. Ja, maar het is wel heel ingewikkeld. Ze moeten hier dus tegen zijn, terwijl ze eigenlijk voor zijn. Ja. Omdat er in de Eerste Kamer dan voor sommige van hun voorstellen geen meerderheid is. Als ze nu niet hebben ze mannenbroeders nodig. Ja, dus ze moeten nu, hè, Janine Hennis moet daar kiekeboe spelen in de Tweede Kamer. Arme meid. Ja. Nou, ik leef dan op zo'n moment wel even mee. En aan de ene kant denk je van, joh, hè, bij ons mag enkele keer stemt ook iemand gewoon tegen de partijleiding. Nou, dat opzetje met Ineke van Gent, dat was natuurlijk een cadeautje. En waarom zou Janine Hennis in de VVD-fractie dat ook niet een enkele keer mogen doen? Partijdiscipline. Ja, hebben jullie dat ook, partijdiscipline? Nou, blijkbaar is het niet zo strak als bij de VVD. Maar dissidenten worden ook niet gestraft. Nee, maar Ineke van Gent was geen dissident. Dat was gewoon een opzetje. Eentje, jongens, één van jullie mag tegenstemmen. Oh. En Ineke die trok dat langs het touwtje. Oh. Toch? Nou, dan moet je even kijken naar de geschiedenis van Ineke van Gent en hoe zij daarvoor gestemd heeft. Bij Ineke is het echt een hart en zaak die uit haar hart en haar geschiedenis komt. Oh. En zij heeft ook lang voor deze keer bij zaken van oorlog en vrede gewoon tegengestemd. Hé, hey, en Fem heeft een nieuwe baan, hè? Ja, die wordt voorzitter van Vluchtelingenwerk. Ongelooflijk, en dat verwacht je toch ook niet bij die vrouw? Nee. Nou ja, ik wel. Ja, wij ook. Ik weet dat zij de hele tijd al goed bevriend is met Tineke Seelen. Zij is met Ari Zeeman al... En ze zit in Kenia, geloof ik, op het moment. Ze zit vanavond in... ze zat vanavond in Brandpunt. Oh, meen je dat nou? Oh. Nou. Is het hele verhaal. Gisteravond, bedoel je? Terugkijken. Ja. Is weg. Maar we hebben toch gesproken over. En wat moeten we in dat verband nou denken van de 4 miljard van Geert dan? Qua vluchtelingenhulp en zo. Mooi bruggetje, Jan. Ja, toch? Ja, ik denk dat de 4 miljard van Geert. En dan ook per Twitter, zodat er dus geen debat of gesprek plaats kan vinden. Dat een pesterijtje is richting het CDA. Ja. En dat weinig te maken heeft met iets in het buitenland. Dit is gewoon het CDA proberen weer eens klem te zetten. En eens kijken hoe iedereen reageert. En dat is bijna een beetje zielig, want het CDA heeft 10 zetels. Dat is een soort alsof je Calimero platstampt. Nou, ik vind het nog veel erger richting de mensen in het buitenland. Het is alsof de enige mensen die wat steun nodig hebben, dat die in Nederland zitten en buiten onze grenzen zitten. Dus verder helemaal niemand die ooit een keer moet helpen. Nee, dat vind ik ook. Dat is helemaal goed. Zijn jullie ook voor perspolitie bij GroenLinks? Ja, die heb ik ook gelezen. Ik heb vragen aangekondigd op dinsdag aan minister Van Hagen over een veel vroegere perspolitie. Oh, het blijkt dat er allerlei Nederlandse techniek en ook Nederlandse producten ja. naar Iran gegaan zijn om daar te helpen om mogelijkerwijs een kernwapen te bouwen. Ja, en... Dat is succesvol onder de pet gehouden door de ministeries. Maar is dat niet goed? Om het onder de pet te houden terwijl je iets doet waarvan je openlijk zegt van nou nee, dat valt wel mee. Handeldrijven. We zijn toch van de VOC? Toch? Geloof ik ook niet. Maar ja, we zijn ook nogal tegen een kernwapen voor landen ja, zoals Iran. Wel nee, wat maakt het allemaal uit, joh. Geef die gasten ook een kernwapen. Aan de ene kant een grote mond en zeggen van ja, alle kernwapens moeten de wereld uit. En aan de andere kant een dapper verdienen maar, aan een export naar Iran. Dat is, gaat niet samen. Dat is onder de pet houden. Ja, dat is een beetje dat is jammer. Onder de pet ja. Ja, onder de pet. Het is gewoon dominee in de handelsman. Dat is Nederland, toch? Ik vind dat je vandaag wel een hele rustige hand van samenvatten hebt, Jan. Ja, dankjewel. Je bent wel heel mild. Ik heb gisteren gezopen, dus dat, is dat het? Dan ben ik altijd wat milder. Okay. Dat gebeurt bij dus mij dus je gunt vanavond zelfs Iran een kernwapen. Dat vind ik toch wel weer leuk. Geef die gasten een kernwapen, waarom niet? Moedige bui heeft. Die jongens mogen wel wat hebben. Ik ben wel een beetje tegen, hoor. Ik vind het wel eng. Ja, vind ik wel eng. Waarom nou? Geef die jongens ook een kernwapen. Dit ook in het kader van ons gesprek met de Arabist vanavond. Oh, ja, misschien ook... Hè, niet helemaal gepast. Nee, misschien moeten we dat maar niet doen. Nee, Lisbeth, ja. Ben je daar nog? Ben je nog? Ja, ik luister naar jullie. Echte Janne, neem een standpunt in. Iran mag geen kernwapen. Goed zo. Nou, ja. Zijn we het weer eens. Ja, maar waar we begonnen met dit gesprek, over kerndingen gesproken. Ja. Over kerncentrales. Krijgen we een heel verhaal over zonnepers, papa, nee. is er nou helemaal niets aan de hand rondom kerncentrales morgen dan? Ja. Ben ik weer verkeerd geïnformeerd? Dat was en is ons standpunt natuurlijk. Dat voor Nederland is het hilariekoek om zo'n ding neer te willen zetten. Het kan financieel niet uit. We hebben de stroom in Nederland niet nodig. En er zijn veel betere alternatieven. Ja. Bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, maar dat mag ook niet. Ja, dat mag wel, maar daar gaan we geen belasting over. Nou, goed, maar... Oh, ik ben trouwens ook voor dat zonnepanelen op het dak mogen. Nou, ja, dat ben jij. Ik kan, we zijn tegen hilariekoek. Hey, waar zijn we niet? Waar zijn we tegen? Lariekoek. Mooi woord. En tegen... Lariekoek zijn jullie tegen. Nou. En tegen atoomwapens in Iran. En voor zonnecellen en tegen fietstassen. Ja, sorry. Ja, met fietstassen okay, heb ik dan fietsen ook. Dat is een compromis. Die fietstassen zien er misschien een beetje oudbollig uit. Ja, een beetje oudbollig. Doe maar niet, dat is echt beter. Lariekoek en oudbollig. Ja, helemaal goed. Dat doen we niet meer aan. Lisbeth, ga lekker slapen. Hartstikke want, bedankt. Want morgen een mooie en heldere dag in Den Haag. Een energieke dag. Dankjewel, heb ik wel nodig. Een energieke, niet stralende dag. Nee, we laten mis. Behalve de zon natuurlijk. Die straalt wel. Van iedereen en alles. En, doei. Doei. Doei, doei. Het Haags geluid. Ja, naast Lisbeth van hoe heet die mensen eigenlijk? GroenLinks. Nee, hoe heet ze? Lisbeth van Tongeren is het natuurlijk tijd voor iemand anders die vaak genoeg uit de nek kletst. Maar laten we eerlijk zijn, deze man, dat zijn de hersenen van de echte Janne. Dat is de man die ons op het pad zet. Chili. Genie. Hij komt er niet uit Chili, hij komt uit Tsjechië. Martin Čímek! Bij Ajax is het een grote puinhoop. Het CDA die verliest zetels. Die Arabische lente is een farse. En Job Cohen komt ook op Twitter niet uit de verf. Kortom, er is dus dit weekende helemaal niets geboerd. Maar weet u wat ik heb meegemaakt? Echt een prachtige ervaring. Vanmorgen zag ik tijdens het wandelen in het bos twee tjiftjafs. Dat zijn hele mooie vogeltjes. Die heten tjiftjaf, omdat zij tjiftjaf roepen. Zo makkelijk is het in het dierenrijk. Maar die tjiftjafs waren aan het paren. Echt waar. Die lieten die takken helemaal heen en weer slingeren. U denkt misschien, nou en Martin. Maar weet u, het is geen paartijd. Die tjiftjafs waren voor die lol aan het neuken. Ik heb dat nog nooit gezien. Het waren gewoon vreselijk geile tjiftjafs. Ze gingen als besten tekeer. Is het niet fantastisch? Ik kreeg zelf ook vreselijk trek van. Ik heb dan ook die hele dag liggen wiepen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Tjiftjaf. Ja, misschien heten ze ook wel zo, omdat ze het geluid maken als ze liggen te krieken, hè? Tjiftjaf, tjiftjaf. Hahaha. Ja, niveautje vrouwen weten weinig tot niets over de koene mannenziel. Maar dat geeft helemaal niks. Want, jongens, wij zijn hier om de vragen te beantwoorden voor de meisjes. Net want zo makkelijk. Zo zijn wij. En dat doen we in... Lieve Jannen. Nou. Dan lopen we even de grot in. Zal ik beginnen, Jan? Even wachten, ik pak even een rood wijntje uit de hoek. Oeh. Ah, dat is een lekker rood wijntje. Tjoe, jongens. Nou. Zullen we beginnen met Lieve Jan? Doe jij de eerste? Ik doe de eerste. Oh, dat is een leuk etje. Nou, kom. Ja, deze is een Ed Befkonijn. Lieve Janne, waarom zijn mannen altijd alles kwijt? Kusjes, Ed Befkonijn. Wat een leuke naam, zeg. Befkonijn. Je moet het maar verzinnen, hè. Nou, ja, joh. Nou goed. Geef jij dit antwoord eventjes, want ik heb een beetje een droge mond. Sorry. Lieve Befkonijn. Wij zijn altijd alles kwijt omdat jullie alles verstoppen. Nooit het op de juiste plek terugleggen. En als wij het ergens bewust laten slingeren... opruimen met jullie kleine grijpgragen, rothandjes. Blijf met je takken van onze spullen kwijt. En wij zijn nooit meer iets kwijt. Liefs, Jan. Mooi gezegd, Jan. Ongelooflijk. Nou, dan gaan we eventjes naar Ed S22. Komt ie. Even candlelight. Kom maar, candlelight. Ja. Lieve Janne, waarom willen mannen toch altijd anaal? Kusje Esther 22. Ja. Ik denk... Ik ga er heel even over nadenken. Ja, doe maar. Oh, ik heb het antwoord al. Doe maar. Lieve Esther, gewoon omdat het kan. Kusjes en een stevige hand. De Jannen. Because we care. Hebbedee. Nou, tenslotte dan. Hebben we nog Ed Poesje Poesje. Poesje. Vanavond. Nou, heerlijk. Ik ben er gek op. Maar, de volgende vraag, Jan. Nou. Lieve Jannen. Ja. Geloven jullie eigenlijk wel in de echte liefde? Nou, jawel. Zou ik het even snel doen? Doe maar. Ed Poesje Poesje. Ja, ik geloof wel in echte liefde. Ik hoor. Ook. Hè? Ja, corona. Tuurlijk gaan we over echte liefde. Nou. Ik vind dat we die vragen, die antwoorden lang moeten maken dan ja, maar hier... Ja. Maar goed, hier kunnen we ook verder niet veel mee. Zullen we even uit de wijnkelder stappen, uit de grond? Nee, want ik word er helemaal niet goed van. We gaan even een kleine aankondiging doen. Ja. Namelijk, je kunt straks gratis bellen naar 0800-1121... Ja. Om je mening te geven over de stelling. En de stelling, en die stelling, en die stelling die is... Nou, wat is de stelling? De VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Ja, en zo is het maar net, maar we gaan nog even iets doen. Dat horen we straks. Oh ja, ja of niet, dat horen we straks. Ja. Ja, maar de tentjes, ja, we gaan eventjes bellen naar de Hofstad. Want de tentjes zullen door de kou niet helemaal gevuld zijn van Occupy. Maar in Den Haag zullen binnenkort meer bezetters huiswaarts keren. Want ze kunnen hun uitkering gaan verliezen. De VVD in de Hofstad, ja, die wil dat de nieuwe hippies niet op kosten van de belastingbetaler daar een beetje gaan zitten stinken en demonstreren. En eigenlijk vragen wij ons eigenlijk af, waarom heeft Richard de Mos van de PVV die niet verzonnen? Nou, Richard, vertel op. Dit had uit jouw koker moeten komen, dit plan, hè? Pak ze die uitkering af. Ja, nou ja, iedereen heeft natuurlijk wel kaart het recht om te demonstreren. Ja, en in Den Haag op het Malieveld, daar staat eigenlijk niemand in de weg. Dus het is vannacht waarschijnlijk weer -5. Ja, en die gasten die kiezen er zelf voor om in de kou te gaan staan. Dus ja, ik vind het eigenlijk prima. Maar Richard, ze zitten daar wel van onze belastingcenten. Want die uitkeringtrekkers die zitten daar een beetje met hun armen over elkaar de hippie uit te spelen. En die kunnen dan niet solliciteren en baantjes zoeken. En ja, dat soort dingen. Wat werken doen ze blijkbaar ook niet. Want anders zouden ze niet op het Malieveld kunnen zitten. Dat leg ik ook. Dus is het geen goed idee van de VVD? De VVD is wel lekker bezig met dit idee. Dat is wel zo. Maar kijk, het is vandaag weekend en ze stonden vandaag mij niet in de weg. Ik heb alleen maar kaart moeten lachen toen ik er voorbij reed naar ADO. Ik denk, hé, daar staan die stumpers daar in de miskou. Hé, maar je steunt het plan van de VVD niet om die occupiers... Ja, dat gaan we wel omarmen, natuurlijk. Richard, ik schrik me de pestbeurs. Maar ik heb nog niet echt wakker gelegen in Den Haag, althans. Want ze schaden daar de economie niet, zoals in Amsterdam. Ik heb meer gedacht van, laat die stumpers daar maar staan. Ik bedoel, het gaat vanzelf koud worden weer. En dan gaan ze vanzelf weg. Jij bent het van natuurlijke verloop. Maar de VVD heeft vast wat voorsprong genomen. En die pakt ze vast de uitkering af. Nou ja, dat idee steunen we wel. Maar hier in Den Haag hebben ze mij nog niet echt dwars gereden, Occupy. Maar moet het niet gewoon helemaal verboden worden dat ze overal maar staan en overal maar een beetje lopen de boel vies te maken? Of zeg je van, nou, doe maar lekker hoor. Nou ja, ik vind wel dat het... kijk, zolang ze uitkering krijgen en daar gaan staan tijdens werktijd... en dus ondernemers in de weg zitten, zoals in Amsterdam bijvoorbeeld het geval is... en dat ondernemers ook echt omzetverlies gaan leiden, dan hebben we een groot probleem. Maar ja, zolang ze daar hier in Den Haag, zoals vandaag in het weekend staan, in een tentje gaan staan... en denk ja, mij sta je niet in de weg. En volgens mij, ze weten niet eens waar ze voor aan het demonstreren zijn. Maar ben je zelf al even ter zaak, ter plek de boel gaan inspecteren, Richard, of niet? Nou, ik reed vandaag dus richting het oude stadion. Ja, langsrijden is geen inspecteren. De keihard langsrijden met je bolide, dat is toch heel iets anders. Ik bedoel, met je laarzen aan, hup het veld in en kijken wat die mannen aan het doen zijn. Nee? Ik was echt aangenees weten hoe het Malingveld eruit ziet. En ik hoop dat die jongens niet alles vertrappen. Dat we daar binnenkort weer een leuk concertje kunnen organiseren. Kampeer je zelf ook wel eens, Richard? Wat zeg je? Kampeer je zelf ook wel eens? Ik zie jou wel zitten voor zo'n tentje met van die sandalen met zo'n ankertje erop. Nee, sandalen al zeker niet. Dat is niet mijn type schoen. Maar kamperen ben ik ook niet echt een voorstander van in Nederland. Maar iedereen moet het lekker zelf weten. Maar, je bent niet van het kamperen? Geen rommel maken. Maar je bent geen kampeertype? Je bent toch... niet echt een kampeertype, of had je dat wel gedacht? Nou ja, ik vind het wel wat voor je eigenlijk. In ieder geval wel voor de PVV. Ja. Ik zie Henk en Ingrid wel parkeren. Kamperen! Ja, parkeren doen ze wel. Kampier. Nee, wacht. Nou ja. Ja, we zijn er nou. Je hebt gelijk. Ja. Richard, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh. Ja, maar die 16 kleuren schamer aan je reet is natuurlijk ook niks als je dan naar zo'n wc moet op de camping. Je hebt helemaal groot gelijk ook. Ja, precies. Dus als je lekker weggaat, en zeker als je een schone deur erbij hebt, dan is het gewoon veel leuker in een hotelletje. Lollig hotelletje, klein jacuzzietje. Flesje champagne. Ja, dat is wel lekker toch? Ja, je hebt helemaal gelijk. Hey Richard, ontzettend bedankt. We zijn weer even een beetje uit de mist. Hè? Want we weten nu dat de PVV de VVD gaat steunen om al die Occupy en af en toe patrouilles onderweg naar ADO langs het Malieveld doet. Precies, want uitkeringen afpakken. Ja, precies. En naar een hotelletje met een lekker ding. Ja, en een mooi doelpunt van Immers, hè? Top. Zo is dat. Dus ik ben weer helemaal dik tevreden. En ik hoor dat het vannacht heel koud wordt. Dus als die jongens van Occupy daar nog staan... Jongens, ga lekker naar huis. En bij moeder is de vrouw een lekkere pan met snet halen. En zo is het. Is het de hartstikke bedankt. Dankjewel. Okay. En een prettige nacht. Hoi. Hoi. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, eindelijk hadden we een liberaal kabinet en daar waren we zo blij mee. Want wat zouden we toch eens even lekker de regels versoepelen. Maar wat blijkt, de Bloe wordt geregeerd door de mannenbroeders. CDA en SGP, klein als ze zijn, zitten achter de knoppen. Koopzondagen, godslasteringen en weigerambtenaren. What's next? En onze stelling is vandaag rond. De VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling... De VVD verkoopt de ziel aan de duivel. Nou. Laten we maar eens vragen wat Zonneveld daarvan te vinden heeft. Zonneveld, ben je daar? Ja, natuurlijk ben ik er. Godzijdank. Vertel eens even... Uiteraard. Wat zeg je? Uiteraard. Uiteraard ben ik er. Ja, Zonneveld. Natuurlijk. Ja, ik hou van die rat. Uit de Zonneveld uit een mooie stad van Zonneduin, hè? Wat een geleuter. Pardon? Oh, Zonneveld, ben je er nog? Ja, natuurlijk ben ik er. Nee, even onderbroken. Nee, hebben we maar geen ziel, joh. Ziel verkocht aan de PVV. Zonneveld. Die mag Casey. Morgen, eerste ding wat je doet, na het uitslapen, naar de winkel en een tube Cucudent halen. De boel zit los. Oh, ja. Kaartenkleren, wens. Wat een geleuter. 0800-1121, als je wil reageren op de stelling... de VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. En mocht je niet willen reageren, maar gewoon bijvoorbeeld het alfabet willen winden... dan mag dat ook, want we hebben bijzonder veel tijd vandaag voor wat een geluid. Jezus, volgens mij zijn we iets vergeten. Ja, het zou zomaar kunnen dat we compleet onderdeel overgeslagen hebben. Ah, we flikken anders wel een plaatje. Ja, of iemand twee, of drie, kan ook. Ja. Hey, wacht, er is iemand met een echte naam. Dag Jan. Dag Jan. Hallo. Hoe is het nou? Je spreekt met Jan Fransen. Dag Jan Fransen. Dag Jan Fransen. Jullie zijn toch ook een soortje Johan, hè? Oh, pardon? Laten jullie de hele avond die gozer, die Jansen leeglopen... terwijl hij op de P-lijst staat bij Wilders. Ja. Oh. Heb je even nagevraagd wat hij verdient? Nee. Nou, had je even moeten doen natuurlijk. Wat verdient hij, denk je, Jan? Wat denk jij? Had je even een heel ander verhaal gekregen. Oh, maar wat verdient hij dan? Nou, flink. Ja, maar waar hebben we het dan over? Wat voor bedrag? Tonnetjes. Nou, dat willen wij dan ook wel. Oh, en hij staat op de... Nee, en hij staat op de payroll bij Geert. Hé, wat? Jullie laten hem helemaal leeglopen, man, die man. Ja. Over zijn moslims. Ja. Schijt eruit, man. Wat? Jan! Nou, Gaat nou, laten we hier nou jou ook leeglopen. Nou. Ja. Jan, kom maar door. Jan, vertel eens even. Hoe zit het nou werkelijk? Hoe zit het echt? Kom op. Oh. Nou, dan krijgen we dit weer, hoor. Ja, dat ophangen. God, correleren. Dan hebben we eigenlijk een keer tijd om iemand gewoon zijn mening te laten vertellen. Denken we, nou, bij wat geleuter. Dan vertel het dan een keer en aan de hang. Dan we op. Nou goed, die stelling is dus... Oh, ik word zo moe van de VVD. Verkoop Sissie van de Duivel. Je kan bellen 0800-121. 0800-121. En jou, hoor. Goedenacht. Goedenacht. Hoe is je, Jaapie? Jasper. Goed, ja, goed. Goed, gaat goed. Goed, jongen. 0801. Oh, je moet nog wat zeggen natuurlijk. Sorry, Jasper. Zeg maar, Jasper. Oneens. Ik bedoel, de focus ligt nou gewoon ergens anders. En dan wordt de CDA een beetje binnenboord gehouden met dit soort dingetjes. Kan iemand even teletext 888 aanslingeren? Want dit kwam niet door, hoor. De focus ligt nu even ergens anders, zeg je. Ja, spreek je ook deze... Maar wacht eventjes. Nee, ik spreek het niet. Ja, nee, nee. Maar Jasper, die is dus een JOVD'er. Ja, een voorman van de JOVD. Oh ja? Maar jij vindt niet dat de liberale ideeën worden verkwanseld? Nou. Is tijdelijk. Tijdelijk verkwanselen, ja, tijdelijk, dat kan niet, Jasper. Bedoel, tijdelijk in je anale seks doet ook pijn, hoor. Ja, het is de prijs van regeren. En dan moet je die CDA... Dus de prijs van regeren. Juist, maar zo klein zijn. Twee splinterpartijen van christelijke komaf, dan moet je oren laten hangen. Nou ja, dan toch liever niet, of wel? Ja, maar dat is het probleem. Ik bedoel, D66 had ook nooit zoveel macht als bijvoorbeeld een Balken in de 2, was het niet best. Jaapie, luister nou eens eventjes. Ja. Jij mag als onderdeel van de jongerenpartij zeggen... het is jammer dat we nou moeilijk doen over weigeren ambtenaren... de koopzondag en godslastering. Vind ik ook. Vind ik heel jammer. Nou, dus... Maar het is nou niet anders. Ja, maar dus verkoopt de VVD zijn ziel aan de duivel. Nee. Wel degelijk. Nee. Nou ja. Tijdelijk. Het is tijdelijk gewoon om die focus ergens anders te leggen... om het land een beetje veilig dat die crisis loopt. Het is pragmatisch zoals jij, Jasper, waar ons land het ondergaat. Zeker weten. Echt. Jappie! Ja? Ga lekker slapen. Ja. Geen... Wat een geleuter. 0800. Hey. Hallo? 0800-1121. Hey. Ik hoor iemand schreeuwen. Jan! Ja! Jannetje! Vincentje! Hé, lekker dingetje! Oh, we zijn niet van Potenstein hier, hoor. Oh, niet van Rutte Stem? Nee, nou, niet. Doe dan mij maar een Occupy Arnhem. Occupy Arnhem. Ik ga even wat kroketten brengen bij Occupy Arnhem. Dat is lief. Ja, Vincent? Ja? Heb je aan de pikeurtje gezeten? Nou, ik rijd op de A2 en ik heb... Ze zetten net een file stil hier, zeg maar. Ja. Is het een... Wat een geleuter. Verhelden we 0800-1121 en we hebben weer een Jasper, geloof ik. Nee, toch niet weer de grote? Ja, hallo, met Jasper Boshoff. Ja, dit is niet de grote. Ik voel niks in de uitzending, hoor, potverdorie. Wat zeg je? Ja, ik ben dus al 10 minuten op te winden hier. Oh ja, vertel eens. Nou, ik weet, die gasten van de Occupy, die hadden jullie toch al ver of niet? Ja, met Ricardo Leon. Maar... Ja, maar... Maar ze hebben wel lekkere vegetarische bonenprutteltjes. Jasper? Ja, nee, ik zit hier aan een kaartje, want ik ben een zwerver van de Occupy. Kan jij even een klein hoesje doen, dat die even weggaat? Een hoesje? Even... Hallo, hey! Wat een geleuter. We krijgen het wel vol. Geen paniek. Worden we nou werkelijk voor betaald? Dat is van uw belastingcenten. Lang niet genoeg, dat is denk ik wel zeker. Maar goed, 0800-1121 voor de stelling. De VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. En wellicht dat Jos er iets zinnigs over te melden heeft. Hey, Jos! Jos! Hallo, goedenavond. Oh, je klinkt toch als een Jos. Ja hoor, echte Jos. Ja, dankjewel. Nou, vertel eens, Jos, wat vind je er allemaal van? Dat de VVD de stil aan de duivel verkoopt, dat is helemaal waar. Eindelijk. Nou, Jos, ik ben blij dat je belt, zeg. Oh, nou. We moeten zweten, zeg. We moeten sleuren en trekken, Jos. Jos! Hé, hey, twee Jannen. Jullie hadden beloofd dat jullie van de zender zouden gaan, hè? Ja. Daar was ik nou zo blij om, hè? Ja, zo zie je maar. En dan zijn jullie weer terug. Ja, sorry, Jos. Ja, dat is toch helemaal niks? Nee, je hebt gelijk ook, meid. Gelijk, hoor. Maar wat gaan we eraan doen? Wanneer ga je nou echt van de zender af? Want ik word er helemaal simpel van. Ah joh, dan zet je toch gewoon een leuk bandje op? Nee, want ik luister altijd naar de radio, hè. Oh, en dan moet en als het niet naar je smaak is, dan moet het eraf. Weet je wie dat ook deed? Hè? In Duitsland? Wat een geleuter. Mijn god. Echt, we moeten gewoon 700.000 zenders oprichten. Zodat iedere mafketel zijn eigen zender heeft. Ach, laat Marco. Ja, het zal weer van Basten zijn, maar we gaan het niet over Cruijff hebben. Nee, Marco. Hoe dan ook. Marco? Hi. Hi. Ja, Marco met een K. Met een K. Marco met een K. Ja, schrik met niet. De K van... Marco-Jurian. Goed zo. Dus een beetje jannig wel. Ja, Marco ja. Met een K. Olé, olé. Jawel. Ik hoor uit Amsterdam en ik heb daar wel een mening over die... ziel van de VVD, ja, want die bestaat helemaal niet. En de duivel bestaat toch ook helemaal niet, jongens. Waar zijn we nou mee bezig? En wat valt er nou te verkopen en aan wie, in godsnaam? Is het niet gewoon tijd om een beetje samen te werken met z'n allen, met die terugtrekkende overheden en zo? Marco! We moeten het allemaal gaan doen. Marco, dus met elkaar. De politiek het ook doen. Ja. Zacht huis gezeten? Ja. Je hebt gelijk ook, meid. Wat een geleuter. Nou, doe jij deze maar. Ja, ik voel het christelijk ding helemaal binnenwandelen met Johannes. Johannes, kom eens op. Wat is jouw mening over de verkoperij van de ziel van de duivel van de VVD? Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens, hoor. Nee? Nee, even niet. Oh. Ik heb wel eigen mening van ik. Dat is toch goed, toch? Ik vind dat er bijzonder veel oude mannen met roggels in de keel bellen. Ja, nou, jij begon toch jij begon zelf. Maar dat begin je wel zelf vertel. Nee, dat is zo. Ja. Ja. Ik val een beetje stil, moet ik Ja, hoor. Wat een geleuter. Matthijs, kan je ons verlossen? Hoi. Hoi. Hoi, Hoi. Ik ben het wel eens met de stelling. Wat is de stelling? Ik krijg de ene debiel naar de andere aan de lijn. Ik weet niet, wat is de stelling nog? De stelling, Jan, zal ik er één keer halen. Ja. De VVD heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Oh, godvergeven. Ja. En Matthijs vindt er wat van? Matthijs vindt er wel. Nou, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Want... we weten allemaal wel dat de VVD een liberale partij zou moeten zijn. Alleen door dit gedoogsysteem is dat toch niet helemaal de bedoeling geweest. Heb jij contact met andere mensen? Nee dus. Nou, dat was leuk. Wat een geleuter. God, waarom duurt het zo lang? Ik heb geen flauw idee. Ja, nou, dat heeft te maken met dat hij dan belt. Ja. Daar komt dat door. Als hij belt, dan duurt het langer. Ja. Ik wil even graag, wie heb ik nou? Als hij niet belt, is hij zo klaar. Maar als de advocaat blijft bellen en die heeft zijn ziel aan de duivel verkocht, want daar begint het mee. Ja, ja. Ja, ik weet het ook niet anders te zeggen. Wat een geleuter. Robert? Hoi. Ik vind alles beter dan de PvdA en de CDA. Die moslims met die bejaardenpartij. Dus, goed hè? Wat een geleuter. Staat er een plaatje klaar? Want ik ben eigenlijk het volk redelijk zat. In elk geval. En dan trappen we er wel over een minuut uit, maar ik ben het helemaal zat. Is dat zo of niet? Nou, flikker even aan. Ik ben het helemaal zat. Want ik ben even een gezeik. Flikker op. Ja, meid, doe maar aan. Kom maar door. Flikker op. Ja, joh, ik ben er helemaal klaar mee. Dan denk je wel een leuk programma. De maatschappij, daar ben jij. We gaan met elkaar praten over een stelling. En dan krijg je een half open inrichting aan de lijn. Jan, ik leef hier niet meer voor. Wat? Wat? Patiënten? Patiënten. Lopende patiënten. En ik zit. Ik wil gewoon de muziek hier en ik krijg weer een mafkees. Nou, fluit eens een liedje dan. Het gaat heel goed. De computer fluit loopt. Een liedje. Dus fluit even een liedje, Johannes, als je wil. Ja, nee, Johannes de Heer. Ik weet niet veel. Maakt niet uit. Ik zit er klaar. Het is een cyberattack. Het is een cyberattack. Ja, we worden gesloopt. We worden gesloopt nu. Kan er wel de naneuk ingestart worden? Misschien. Want ik wil hiermee ophouden. Ja. Oh god, de computer zit er vast. Zitten we helemaal... Nou, het gaat lekker. Het enige wat niet vast zit, dat zijn wij nog. Nou, ik zit ook wel bijna. Ik heb een paar in mijn maag. Ik zit helemaal vast. Teugen. Maar hoe moeten we nou... Oh, ik hoorde net dat we tot 6 uur morgen zo moeten gaan... dat alle computers vastzitten. Met dit gehad vergeten geluid. Kunnen we een filebericht doen? Kan het ophouden? Filebericht. Kan iemand in vatten? Ja. Hey, wat is dat? Wat gebeurt dit? Wat is dit? Muziek, muziek. De heavy. Oh, daar zijn ze dan. Laat de microfoon openstaan. We hebben nog 20 seconden. Ja. Jezus, wat een uitzending. Wat een gevecht daar. Wat een troep. Echt een jannen. Oh. Alleen omdat het kan. Ja. Allemaal voor jullie. Woe! De naneuk. Ja! God, we mogen naar huis! Oh, hoor ik daar maar weer echo? We lopen de grot weer in. Volgende week. Wie hebben we volgende week, Jan? Vertel het me! Femmetje en Mirjam. Wie? Femmetje en Mirjam zijn twee dames die samen een boek geschreven hebben over wat de vrouw wil uit mijn hoofd. Kijk, en dat is nou zo handig. Dat hoor, kunnen we, weet je wel, niet geen lange verhalen met duurbetaalde Arabisten door Wilders en moeilijke priesters en gelul over Kruif, vastlopende computers. Twee wijven die een boekje gewoon willen verkopen. Twee vrouwen die een boekje geschreven hebben. Oh, vrouw, ja. Ja. Nou, waar wij iets aan hebben. Kunnen we er al uit, want ik ben het volkomen zat. Nee, Jan. Hoe staat het met Cruijff ervoor trouwens? Even kijken. Ja, Edgar Davids mee in de zak van Zwarte Piet. Nou, dat mag ik toch ook niet zeggen. Ja. Nee, dan werd ik daarvan een neger is. Boete schippers voor varen in de mist. Oh ja, laten we de 101 maar even voorlezen. Dit was een rare uitzending. Dit was een hele rare uitzending. En toch barstte als we hem goed hadden voorbereid. Nee, maar het gekke was, want we zaten helemaal vol. Ja. En opeens kwamen we... Een kwartier tekort. Hebben we iemand niet gebeld? Denk het. Er zit iemand thuis te wachten nu. Oh god, op dat een zal telefoontje. Weer met Johan Cruijff te maken. Zou Cruijff wel geweest zijn, ja. Helemaal dood en doodscheid. Het is echt helemaal gek van. Nou, we kunnen afkondigen. We kunnen de mist in. We zijn er klaar. Nou. De twee gorilla's gaan hier de mist in. Dames en heren, echte Janne luisteraars. Dank jullie wel. Volgende week gewoon lekker blijven luisteren. En koop dat boek van... Oh, dan mag ik geen reclame maken. Nee. Hou hem hard en slaap lekker. En de groetjes de en de mazzel. Ja, dag. Doei. Godverdomme. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kampeer je zelf ook wel eens, Richard? Ik ben niet een kampeertype, of heb je dat wel gedacht? Die 16 kleuren schamer aan je reet is natuurlijk ook niks als je dan naar zo'n wc moet op de camping.